คืนนี้เราเริ่มต้นสายแรกที่สายของคุณแอร์นะครับจุดในสายเรียบร้อยแล้วคุณแอร์สวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะป๋า สวัสดีครับ ค่ะ นอนดึกเลยวันนี้หยุดกี่วันครับเนี่ย พรุ่งนี้ก็หยุดค่ะพรุ่งนี้หยุดอีกวันนึง แล้ว เลยนอนดึก หยุดยาวไม่ได้ไปเที่ยวไหนอยู่บ้าน ไม่ได้ไปค่ะอยู่บ้านค่ะ โอเค เพราะเห็นคนไปเยอะมากรถติดด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยู่บ้านดีกว่า ไปก็จะเหนื่อยเออพักผ่อนอยู่บ้านก็โอเคอยู่นะฮะ ค่ะ คุณแอฟังอยู่แถวไหนครับเนี่ย ฟังอยู่แถวรามอินทราค่ะ รามอินทราแต่ว่าประสบการณ์ที่คุณแอร์จะเล่าให้พวกเราชาวเดอะช็อคฟังเนี่ยเกิดขึ้นย่านเสนา ใช่ มั้ยฮะ ก็จริงๆก็อยู่ไม่ไกลกันเลยค่ะจากเสนาเพราะเป็นบ้านคุณย่าค ่ะ ที่อยู่ตรงเสนา เสนาออกไปรามอินทราก็ปัจจุบันก็ข้ามด่วนเกษตรนวมินทร์ทะลุไปก็รามอินทราแล้ว ใช่ค่ะ นะครับโอเค นิดเดียวค่ะ เรื่องราวมันเป็นยังไงครับคุณแอร์เชิญฮะ ขอเล่ากันนะคะว่าบ้านคุณย่าเนี่ยไม่มีสารพัดภูม ิครับ ค่ะแล้วก็เรื่องคือช่วงนั้นคือแอร์ตอนที่ยังไม่ย้ายไม่อยู่รามอินทรานะคะอยู่บ้านคุณย่าก็คือช่วงเรียนจบใหม่ๆก็อยู่บ้านคุณย่าแล้วก็ช่วงทำงานใหม่ๆก็อยู่บ้านคุณย่าแล้วก็ช่วงนั้นคือเรียนปริญญาโทด้วย ครับ แล้วก็จากคือวันนั้นน่ะคือแต่แอร์ก็คือแอร์เป็นคนที่ทำงานดึกๆ ค ือช่วงปริญญาโทชอบทำงานดึกๆคือทำงานกลับมาทำงานจากบ้านแล้วก็กลับมาทำงานการบ้านปริญญาโทอีกซึ่งแอร์ก็จะนอนดึกทุกวันแล้วก็ประมาณตีสองตีสามอันนี้คือแอร์จะแบ่งพาร์ทเป็นสามเรื่องแต่มันเกิดอยู่ที่บ้านหลังเดียวกันนะคะคือพาร์ทแรกเนี่ยก็คือเหมือนแอร์นั่งทำงานเริ่มเล่าแล้วนะคะที่แอร์นั่งทำงานคอมพิวเตอร์อยู่นี่แหละทำอยู่ประมาณตีสามได้ก็แอร์ก็รู้สึกว่าเหมือนคือทางฝั่งแอร์หันหน้าเข้ากำแพงคือหันหน้าเข้ากำแพงแล้วก็โต๊ะคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะแล้วทีนี้ทางฝั่งซ้ายมือแอร์เนี่ยจะเป็นหน้าต่างแบบเหมือนเป็นประตูใหญ่แล้วก็เป็นกระจกแล้วก็มีผ้าม่านแต่แอร์เปิดผ้าม่านไว้พอเปิดผ้าม่านไว้มันจะเห็นจากกระจกเนี่ยเห็นประตูหน้าบ้านตรงข้างนอกบ้านเป็นประตูรั้วชายแล้วก็มีต้นไม้ต้นมะม่วงต้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นเลยนะคะแล้วทีนี้เราปิดไฟมืดแต่เราเปิดไฟแต่ห้องที่เราอยู่ข้างในแล้วทีนี้แอร์เนี่ยก็เหมือนคล้ายๆรู้สึกว่าเหมือนพอนั่งทำงานอยู่ข้างหันหลังอยู่เนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนคล้ายๆเหมือนมีคนมาอยู่ด้านทางซ้ายมือเราซ้ายมือเรารู้สึกเหมือนแบบเหมือนมีอะไรอยู่ซ้ายมือเราแล้วก็แบบหันไปปุ๊บเราก็เห็นเหมือนเป็นเงาดำๆอ่ ะ อย่าแบบเหมือนเลยรั้วแอร์นะคือเลยรั้วแอร์ตัวใหญ่กว่ารั้วอีกแบบเหมือนสูงแต่เป็นเงาดำๆตัวใหญ่อยู่ข้างนอกรั้วพออยู่ข้างนอกรั้วเสร็จเราก็แบบเฮ้ยแต่เราในใจเราก็คิดว่าคงไม่มีอะไรมั้งสงสัยจะเป็นข้างบ้านหรือเปล่าแต่ในตอนนั้นก็คิดในใจแบบเข้าข้างตัวเองตีสามแล้วทำไมมันมายืนอยู่ตรงนี้วะแล้วก็แบบคือก็คิดว่าน่าจะเป็นต้นไม้หรือเปล่าคือเราก็คิดแบบเหมือนแบบไม่อยากคิดอะไรอะไรเงี้ยเพราะเราต้องรีบทำงานด้วยที่ทำเรื่องเรียนให้จบแล้วก็แล้วแอร์ก็หันกลับมาปุ๊บสักพักอีกเหมือนรู้สึกว่าแบบเหมือนเงาสะท้อนจากคอมพิวเตอร์ว่าแบบเหมือนเป็นแบบช่วงจังหวะที่คอมมันมืดพอดีแล้วมันก็รู้สึกว่าเหมือนเงาอะสะท้อนมาจากตรงฝั่งซ้ายอีกแล ้ วแต่คราวนี้เงามันใกล้ขึ้นมากว่าเดิมแอร์ก็เลยหันไปฟึบเฮ้ยคือตกใจมากพี่คือแบบมันเงาอันนั้นอะคือมาอยู่ตรงกระจกตรงที่มีผ้าม่านมาแบบเหมือนมาแอบดูอย่างเงี้ยแล้วก็เอาหน้าแนบเหมือนแบบเป็นเงานะคะแต่รู้ว่ารู้สึกว่าเหมือนมีคนอ่ะแอบดูเราแล้วก็แบบเหมือนแต่อันเนี้ยคือเลยคือเงาเนี้ยตัวใหญ ่ เท่าประตูกระจกคือซึ่งสูงมากซึ่งประมาณ 2เมตร ใช่2เมตร40ก็คือสูงเลยเข้าไปอีกแล้วตัวใหญ่มากตัวใหญ่กว่ากระจกแบบจากนั้นนะป่าแอบปิดแอบไม่ปิดคอมไม่ปิดทีวีไม่ปิดไฟนะวิ่งขึ้นข้างบนเลยคือนอนเลยคือไม่แบ คือไม่หันหลังกลับมาแล้วก็ไม่มองตรงนั้นแล้วอะ uh-huh. เออคือวิ่งขึ้นข้างบนเลยขึ้นชั้นต่อแล้วก็ขึ้นไปนอนเลย uh-huh. แล้วข้างล่างก็เปิดไฟเปิดทีวีเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ตอนเช้ามาก็โดนคุณย่าด่าเรียบร้อย uh-huh. ว่า ไม่ได้เล่าให้ฟัง ไม่ได้เล่าไม่ได้เล่าเพราะว่าแบบเหมือนเขาก็จะคิดว่าเราแบบเพ้อเจ้ออะไรอย่างเงี้ยแบบไม่มีอะไรหรอกบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยคือแบบประมาณเนี้ยค่ะพาร์แรกจบไปแล้วนะคะพาร์ที่สองพาร์ที่สองก็คือบ้านหลังเดิมก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นคือหลังบ้านเนี่ยคือจะบอกว่าจะเล่าก่อนนะคะบ้านเนี่ยประตูบ้านแล้วก็ประตูที่เข้ามาข้างในบ้านนะคะแล้วก็ประตูหลังบ้านเนี่ยตรงกันหมดเลยคือถ้าตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยค ือ เขาก็จะบอกว่าใช่มันเป็นเหมือนทางผีพา แต่ถ้าตามหลักก่อสร้างเขาบอกว่าลมมันโฟล ใช่คุณย่าชอบมากคือคุณย่าเขาก็จะแบบเหมือนชอบคือแอร์ก็สังเกตแล้วว่ามันแบบเฮ้ยก็บอกย่านะย่าแต่คือประตูหลังบ้านของคุณย่าเนี่ยเขาก็จะเป็นประตูกระจกแบบเปิดได้ทุกบานแต่คุณย่าชอบมันใช้ประตูแบบที่มันเป็นประตูตรงกับประตูของบ้านเข้าใจไหมคะ ค ือแต่คือกระจกหลังบ้านก็ใสเป็นประตูเปิดเหมือนเปิดสวิงหมดเลยเหมือนโชว์หลังบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างนั้นนะคือคุณย่าก็ชอบใช้ประตูนั้นแต่เราก็คิดอยู่ในใจว่ามันไม่ดีนะห่วงจุ้ยจะบอกคุณย่าว่าอย่าใช้ประตูนี้ปิดได้ก็ดีอะไรเงี้ยแต่เขาก็ชอบใช้คนแก่อะไรเงี้ยแล้วก็คือวันนั้นเนี่ยแอร์ก็เหมือนหลังบ้านเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบมีต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีแบบเป็นพื้นที่โล่งๆแล้วย่าเขาก็จะมีตุ่มที่มันรองน้ำรองอะไรของเขาเหมือนคนแก่เหมือนเขาเคยอยู่ต่างจังหวัดเขาเคยอยู่แบบทินอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็จะมีตุ่มไว้รองน้ำอะไรของเขาไว้อาบอะไรของเขาเนี่ยนะคะ ค แต่จริงๆก็มีห้องน้ำแต่เขาไม่อาบเขาก็จะไปอาบตรงหลังบ้านตรงนี้แหละเออแล้วทีนี้จังหวะที่ตรงนั้นวันนั้นแอร์แบบเออดึกแล้วแอร์ไปอาบน้ำหลังบ้านดีกว่าอะไรเงี้ยคือมันก็ลมเย็นๆดีแล้วก็มีต้นไม้คือเราก็มืดแล้วด้วยอะไรเงี้ยเราไปอาบหลังบ้านอาบหลังบ้านแล้วทีนี้เรารู้สึกว่าแต่เราปิดไฟหมดเลยนะคะปิดไฟหมดเลยแล้วก็ทีนี้จังหวะที่เราหันหน้าเข้ากำแพงแอร์จะเล่าก่อนข้างหลังแอร์เนี่ยจะเป็นกำแพงเหมือนกันแต่เป็นกำแพงที่แบบสูงประมาณสูงประมาณ2เมตรสองไม่ใช่สองเมตรแต่สองเมตรห้าสิบประมาณเนี้ยกำแพงแล้วก็แอร์หันหน้าเข้ากำแพงอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยแอร์ก็ปิดไฟพอปิดไฟเนี่ยมันจะมีไฟที่มันจากข้างนอกอ่ะเป็นไฟแบบสองทางอ ่ ะส่องเข้ามาใช่แต่มันก็ยังเป็นเห็นไฟก็ยังมองเห็นอะไรอยู่อะไรเงี้ยใช่ไหมคะแอร์หันหน้าแล้วก็เหมือนอาบน้ำอยู่แล้วก็คือแบบเหมือนสระผมอยู่สักอย่างเนี่ยและแอร์เหมือนคล้ายๆเห็นเงาอ่ะสะท้อนจากฝั่งที่เป็นกำแพงสีขาวคือฝั่งที่แอร์หันหน้าเข้ากำแพงอ่ะมันเป็นเหมือนเงาเด็กคนนึงนั่งห้อยขาอยู่ที่กำแพงด้านบนเหมือนนั่งบนกำแพงอะค่ะ แล้วมันไม่มีหลังคาเหรอ ไม่มี ฟ้า ต้นไม้ใหญ่โล่ง ๆด้านที่ด้านหลังบ้านอะนะ ใช่ใช่ฟังก่อนนะแล้วก็คือแต่ตรงนั้นอะเป็นที่ที่ไม่ใช่คนเดินผ่านได้มันเป็นที่เหมือนรกร้างอะค่ะ ฮะ ที่มันจะเป็นที่แบบมีต้นไม้มีอะไรหญ้าขึ้นสูงมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีอะไรตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยมีคนมาทิ้งขยะแบบแต่ไกลๆนะแต่ตรงนี้ไม่มีใครสามารถเดินมาได้คือถ้าเดินกลางคืนก็งูฉกอะค่ะแต่ไม่มีใครเดินเข้ามาได้แน่นอนคือมันเป็นฝั่งบริเวณบ้านของแอร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนค่ะว่าแอร์หันหน้าเข้ากำแพงพอหันหน้าเข้ากำแพงเราก็อยากน้ำชิวแบบเหมือนต้นไม้ข้างบนก็มีอะไรเงี้ยแบบชิวๆของเราอะไรเงี้ยพอหันหน้าเข้ากำแพงปุ๊บเราเห็นเหมือนเงาคนห้อยขาแต่เป็นเด็กนะเด็กอายุประมาณ7ขวบประมาณ7 8ขวบเป็นเด็กผู้ชายด้วยนะแล้วก็นั่งห้อยขาแล้วก็มองเหมือนเราก็แบบเฮ้ยเราก็แบบตอนแรกใจแต่เราคิดว่าเป็นคนละไม่ใช่เราไม่ได้คิดแบบอย่างอื่นเลยนะเราคิดเป็นคนเราก็แบบแต่เราก็ไม่ได้ทันคิดว่าตรงนั้นน่ะคนเดินไปไม่ได้เราก็หันไปปุ๊บหันด้วยความแบบปุ๊บหันไปดูปุ๊บไม่มีแต่หันกลับมาดูที่กำแพงมี แล้ว เงาอยู่ คืออ๋อเหรอ ใช่ คือโดยปกติเนี่ยมันไม่ใช่กระจกมันไม่ควรจะมีเงาหรือ ใช่ถูกต้อง หรือถ้าจะม ีเงาสะท้อน ถ้าจะมีใครถ้าเป็นเงาสะท้อนเนี่ยมันควรจะ เป็นเงาก ระจกถูกป่ะแต่ถ้าเป็นเงาที่แบบมีแสงส่องผ่านวัตถุทึบแสงเงาก็จะปรากฏอยู่ตรงผนัง ใช่ใช่ใช่มันเป็นเหมือนซิลูเอทอะค่ะมันเป็นเงาซิลูเอทสะท้อนที่กำแพงที่แอร์เห็น เป็นรูปคนเป็นรูปเด็กเลย เป็นรูปเป็นรูปเด็กเลยเป็นรูปเด็กผู้ชายแล้วเป็นเด็กแบบเด็กแบบกำลังรู้ว่ากำลังนั่งห้อยขาตรงนั้น แสดงว่าเดี๋ยวก่อนนะเงาที่คุณเห็นเนี่ยมันต้องชัดเจนแล้วก็มีรายละเอียดพอสมควรแหละถึงตีความได้ว่าเป็นเด็กผู้ชายอายุประมาณเท่านี ้ใช่ค่ะใช่เพราะแอร์เห็นชัดเจนแล้วก็ตรงอื่นไม่มีอะไรที่เพราะมันจะเป็นกำแพงแค่ตรงนั้นมันไม่มีส่วนอื่นแล้วนอกนั้นมันก็จะเป็นต้นไม้เป็นอะไรอย่างนี้มืดหมดเลยค่ะมันมืดหมดเลยไม่ต้องมีไฟทาง เพราะอย่างที่คุณแอร์บอกเนี่ยมันเป็นป่าไฟไม่มีแน่นอน ไม่มีค่ะไม่มี จะเป็นไปได้ก็เพียงแค่แสงจันทร์บนท้องฟ้าส่องต้นไม้แล้วเป็นเงาแค่นั้น ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่คือไอเห็นปุ๊บอ้าวหันไปยังมีเงาแล้วพอหันไปอีกทีนึงก็ไม่มีแล้วหันไปอีกทีคือเงาหายไปแล้วแอร์จากนั้นคือแอร์วิ่งเข้าบ้านเลยคือไม่อะไรนะแบบคือกลัวมากอะไรเงี้ยพอรู้ว่ามันไม่ใช่คนแน่นอน ห่างจากเงาที่หน้ากระจกที่เป็นผู้ชายหลายวันไหมห่างจากครั้งแรกนานไหม คือเหมือนเจอเรื่อยๆอ่ะป๋าคือแบบเหมือนเจอเรื่อยๆแบบเจอตลอดที่บ้านหลังนั้นนั่นคือเจอตลอดเราเป็นคนที่เจอตลอดแล้วก็อันนี้ขอจบพาร์ทที่สองก่อนหรือว่าไม่ใช่คนแน่ๆพาร์ทที่สองคือพาร์ทที่สามใช่ไหมเมื่อกี้เงาแรกเงาใหญ่แล้วก็เงาเด็กแล้วก็เงาที่สามเนี่ยคืออันนี้นี่คือเป็นอะไรที่แบบพีคมากคือแอร์เนี่ยเป็นคนที่ชอบทำงานแบบมืดๆดึกๆเนี้ยทำแล้วก็อยู่ข้างล่างคนเดียวทุกคนก็จะขึ้นบ้านนอนกันหมดแล้วทีนี้แอร์ก็ชอบนอนข้างล่างเหมือนประมาณว่าบางทีก็แบบนอนดึกแล้วก็ขี้เกียจขึ้นไปอะไรเงี้ยก็จะนอนข้างล่างเลยนอนโซฟานอนแบบพื้นข้างล่างนอนแบบดูทีวีแล้วก็หลับไปบางทีก็ทำงานไหนๆก็หลับไปเลยอะไรเงี ้ ยแล้วก็มีคืนหนึ่งแอร์คือแบบกะว่าจะเงียบสนิทนึงแล้วเดี๋ยวค่อยตื่นมาทำงานต่ออะไรเงี้ยก็นอนอยู่ที่พื้นนี่แหละเหมือนหลับงี้ไปพอหลับไปปุ๊บรู้สึกในความรู้สึกแอร์ว่าเหมือนมีคนมาเรียกที่ขาตีเงี ้ ยแบบเหมือนตื่นอะไรเงี้ยแอร์ก็สะดุ้งตื่นปุ๊บแต่ภาพที่แอร์เห็นหลีๆนะคือแบบเหมือนเป็นลุงขายก๋วยเตี๋ยวเข็นรถเข็นเข้ามาในบ้านแอร์ เดี๋ยวละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอ จริงๆจริงๆจริงๆค่ะรู้สึกว่าแบบรู้เลยว่าเป็นลุงขายก๋วยเหมือนมีคนนึงอ่ะเป็นคนแบบใส่หมวกแบบคือเห็นแบบคือเห็นลีตาเนี่ยเห็นเลยว่าเขาว่าเป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเขาใส่หมวกแบบที่มันเป็นหมวกแบบหมวกแบบบานๆอ่ะใช่ไม่ใช่หมวกแก่ปะค่ะจะเป็นหมวกเหมือนชายทะเลที่มันชอบใส่แบบ ที่มีปีกครับป่ะเหรออ ่าใช่คือเป็นปีกๆอ่ะนั่นแหละใส่อย่างนั้นอ่ะแล้วก็เหมือนเดินเข้ามาแต่เขาหน้าห่างเขายิ้มแย้มแจ่มใสนะคือดูแบบดูมีความสุขดูแบบดูเป็นมิตรกับเราอ่ะในความรู้สึกเรานะคะแล้วก็เรียกกินก๋วยเตี๋ยวไหมแล้วเราก็บอกว่าไม่กินอะไรเงี้ยแบบเหมือนเราตอบโต้ไปกับเขาว่าคือในใจเราคิดว่าเราไม่กินเราจะนอนอะไรเงี้ยเราก็แบบสักพักเราก็หลับอีกแบบคือไม่ไหวแล้วง่วงปุ๊บคราวนี้ก็จับขาแบบเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวไหมไปแล้วนะอะไรเงี้ยแบบก็บอกไม่กินแบบคือในใจเราก็แบบไม่กินในใจเราก็แบบเฮ้ยเราเริ่มแบบไม่โอเคอ่ะคือเราเริ่มแบบกลัวแล้วอะไรเงี้ยสักพักนึงก็เขาก็หายไปแล้วก็เดินทะลุหลังบ้านไปเหมือนแบบเดินหายเข้าไปหลังบ้านเหมือนเดินทะลุไปหลังบ้านเราอ่ะเห็นเป็นเงาๆนะคะทุกอย่างนี้คือเห็นเป็นเงาๆแต่รู้ในความรู้สึกของเรารู้ว่าเป็นลุงผู้ชายขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ได้มาเดินผ่านจากหน้าบ้านเราเข้าไปหลังบ้านเข็นรถก๋วยเตี๋ยวเลยนะคะ เข็นเลยเหรอ ใช่ค่ะเป็นรถเข็นผ่านเข้ามาแล้วเดี๋ยวแอดจะเฉลยนะว่าคืออะไรแล้วพอจบเหตุการณ์นี้ปุ๊บขึ้นแอร์ก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็มาคิดถึงเรื่องเมื่อคืนแต่แอร์ก็ไม่ได้อะไรนะปุ๊บแล้วพอคือแถวบ้านแอร์มันจะมีบะหมี่ป๊อกป๊อกที่มันมีมาขายอะค่ะที่มันเขาก็จะมาเรียกในบ้านในขับผ่านหมู่บ้านขับอะไรแถวๆนั้นนะคะ แอร์ชอบกินแล้วก็เหมือนคล้ายๆเหมือนที่บ้านแอร์ก็ชอบกินอะไร ขับประจำว่างั้นเถอะ ใช่ขับประจำที่กินอะไรเงี้ยแต่ว่าในตอนนั้นคือเราก็ไม่รู้ว่าแบบอะไรแต่คือเราเห็นจริงๆว่าไอ้เราแบบรู้สึกจริงๆว่ามีคนมาเรียกที่ขาเราแล้วก็ไปมาถามว่ากินก๋วยเตี๋ยวไห ม แล้วคราวนี้สองก็เรียกกินไหมกินไหมจะไปแล้วนะจะไปแล้วนะอะไรเงี้ยแบบแล้วก็บอกไม่กินอะไรเงี้ยแล้วพอหลังจากที่แอร์ฝันไอ้ที่แอร์แบบที่แอร์เจอที่วันคืนนั้นใช่ไหมคะลุงก็หายไปประมาณหายไปเลยอ่ะแบบประมาณ 3-4 วันก็ไม่มาขายเออตอนแรกเราก็คิดว่าเออลุงคงกลับบ้านจากต่างจังหวัดมั้งอะไรเงี้ยก็คือเคยพูดกับย่าว่าเนี่ยเออเดี๋ยวรอกินก๋วยเตี๋ยวลุงดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วลุงก็หายไปเลยจนมาผ่านมาเดือนนึงเหมือนคล้ายว่ามีคนเด็กๆคนหนุ่มๆมาขายแทนแล้วเราก็ถามว่าเอ้าเนี่ยแล้วลุงเนี่ยหายไปเลยเนี่ยเป็นเดือนเนี่ยแล้วก็แล้วเด็กคนนั้นก็พูดว่าเนี่ยผมมาเป็นหลานลุงเนี่ยมาขายแทนมาขายเนี่ยเพราะว่ารถเนี่ยมันตั้งไว้เขาก็มาเหมือนมาจากต่างจังหวัดแล้วมาขายเราบอกอ้าวแล้วลุงไปไหนเราบอกลุงแกเสียแล้วแล้วแอร์ก็เพิ่งมารู้ว่าลุงแกเสียแล้วแล้วก็ถามเอ้าเราก็นึกถึงเหตุการณ์ที่เราอะรู้สึกได้วันนั้นที่เราแบบตอนกลางคืนที่เรานอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยตกใจเหมือนกันเราก็ถามเหมือนกันนะว่าลุงอะเป็นอะไรทำไมถึงเสียแกถึงเสียอะไรเงี้ยก็บอกแกโดนรถชนนั่นแหละเข็นรถเข็นนั่นแหละค่ะก็โดนรถชนอะไรเงี้ยก็เลยแบบเสียอะไรเงี้ย ซึ่งเวลาก็ไล่เลี่ยกับที่คุณแอร์เจอ ก็แอร์ไม่รู้เวลานะตอนนั้นอะ ค ือแอร์หลับไปแล้วอะแต่คือแบบเหมือนเขามาเรียกอะ หมายถึงวันที่เจออะไรอย่างเงี้ย วันที่เจอล่ะค่ ะ ใช่ไอคิดว่าน่าจะเป็นเวลาไล่เรียกกับที่เขาเสียแล้วเขาคงมาบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ว่าเขาจะไปแล้วนะอะไรอย่างงี้เน า ะ ใช่ว่าเขาจะไปแล้วนะจะกินไหมจะไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแบบคือเหมือนประมาณนี้แล้วเหมือนที่แอร์บอกเนี่ยประตูหน้าบ้านประตูหลังบ้านมันตรงกันหมดเลย ทางผ่านเข้าป่าหลังบ้านพอดี ทางผ่านผีใช่ทางผ่านผีพอดีแอร์ก็เคยพูดกับย่าหลายครั้งแล้วแบบคือแบบเรื่องประตูเนี่ยแบบคือแล้วก็เจอตรงแบบอย่างเงี้ยผ่านเหมือนผ่านทะลุประตูไปเนี่ยคือสามเหตุการณ์ที่แอร์แบบรู้ว่าไม่ใช่คนแน ่แล้วย้อนกลับไป คุณลุงขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยรู ้ค่ะ คนโตใหญ่ๆที่คุณเจอครั้งแรกกับเด็กที่นั่งอยู่บนกำแพงและเห็นเป็นเงาเนี่ยมีที่มาที่ไปมั้ยหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าที่บ้านเราไม่มีศาลและประตูมันตรงกันก็เลยเป็นที่ผ่านไปผ่านมา ใช่แอร์คิดว่าอย่างนั้นคือเหมือนตรงนั้นมันเป็นที่แบบรกร้างแล้วก็พอเลยเดินไปหน่อยเลยหน่อยมันก็จะมีต้นไม้ใหญ่ๆเขาก็จะเอาศาลเสริมอะไรมาทิ้งค่ะอะไรทิ้งกันตรงนั้นด้วยไงเออแอร์คิดว่ามันน่าจะแบบเกี่ยวกันหรือเปล่าก็น่าจะเป็นเหมือนทาง แล้วหลังจากที่คุณแอร์เล่าให้คุณย่าฟังแล้วคุณย่าว่ายังไงเปลี่ยนอะไรไหมเอาโต๊ะ ไม ่ตู ้แอร์ไม่ได้เล่าเรื่องผีให้เขาฟังเขาเหมือนเขาจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกผีเท่าไหร่แต่เขาก็แบบเหมือนก็พูดกับเขาไปแล้วแต่เขาก็แบบเหมือนคนแก่ค่ะเขาก็จะแบบอะไรเงี้ยแบบเหมือนเขาก็ไม่ฟังเราอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเขาแบบเป็นคนแก่แบบแกจะดื้อๆหน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ฟังเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำมาถูกแล้วอะไรเงี้ยคือเขาก็ไม่กลัวอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยกลัวไม่ค่อยอะไรอะไรเงี้ยแกก็อยู่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ทุกวันนี้แกก็ยังอยู่บ้านหลังนั้นอยู่แกก็แข็งแรงสุขภาพดีอยู่ประมาณนั้นใช่นี่แล้วก็มีไม่ใช่แอร์คนเดียวนะที่เจอมันแบบคือตอนนั้นช่วงที่พี่สาวแอร์มาเขาเอาหลานมาด้วยมาช่วงมีช่วงนึงเอามาเลี้ยงแบบแล้วก็มีพี่เลี้ยงมาด้วยแบบเหมือนที่สาวแอร์ก็ไม่อยู่ไปที่อื่นไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาฝากหลานไว้แล้วก็พี่เลี้ยงมาด้วยคนนึงพี่เลี้ยงก็เคยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยแอร์น่ากลัวมากเลยอะไรเงี้ยแบบเนี่ยคือแบบว่าเหมือนหลานก็ยังแบบประมาณกำลังพูดอะไรเงี้ยกำลังพูดประมาณขวบสองขวบขวบครึ่งขวบประมาณเนี้ยค่ะสองขวบประมาณเนี้ยเขาก็ชี้ยังไม่เข้าโรงเรียนก็แบบชี้แบบเหมือนเดินไปที่ประตูข้างในบ้านไม่ใช่หน้าบ้านสุดนะคะไม่ใช่ประตูใหญ่ประตูเข้ามาข้างในแล้วไปชี้ตรงมันจะเป็นมุ้งลวด ป็นมุงลวดตอนนั้นไอ้ยังไม่กลับจากที่ทำงานแบบเป็นมุงลวดแล้วก็แบบเป็นลูกกงเป็นซี่ซี่เป็นเหล็กดัดแล้วก็เป็นลูกเป็นมุงลวดหลักตาแน่ก็ชี้แบบบอกพี่แล้วนี่คือใครไม่รู้น่ากลัวปิดตาน่ากลัวแบบชี้ไปตรงประตูใช่น่ากลัวหนูกลัวชี้ใครกลัวไม่เอาไม่เล่นคือพูดอย่างเงี้ยแล้วพี่เลี้ยงก็บอกเฮ้ยอะไรเนี่ยเขาก็แบบทำไมหนูพูดอย่างนี้ลูกใครนั่งไงน่ากลัวหนูไม่เอาหนูไม่เล่นอะไรเงี้ยแบบคือแบบ เขาชี้ไปตรงไหนเขาชี้ไปตรงไหนอ ่ ะ ชี้ตรงหน้าประตูตรงมุงลวดเขาเห็นเนี่ยค่ะคิดว่าพี่เลี้ยงเขาบอกอุ้ยเนี่ยหนูกลัวมากเลยพี่เลี้ยงก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยไม่รู้น้องเห็นอะไรแบบคือน้องพูดแบบนี้หนูกลัวมากเลยอะแบบหนูเลยแบบน้องก็วิ่งเข้าบ้านวิ่งแบบเข้ามาข้างในแล้วก็บอกพี่ทุกแบบเหมือนเรียกพี่เลี้ยงอะว่าน่ากลัวอะไรเงี้ยแบบพูดอย่างเงี้ยค่ะคือพี่เลี้ยงมาเล่าให้ฟัง คือจริงๆเอาจริงๆนะคุณแอร์โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคนเฒ่าคนแก่นะเขาจะต้องมีความเชื่อมีเรื่องโน้นเรื่องนี้ที่ยึดถือปฏิบัติมากนะแต่คุณย่าคุณแปลกนะ ใช่แปลกมากคือเขาจะเป็นคนแบบแปลกๆค่ะคือเขาจะแบบไม่คอยอะไรเขาก็จะแบบไม่เชื่อแบบไม่เชื่อหรือไม่อะไรก็ไม่รู้แต่เขาไม่ฟังในสิ่งที่เราพูดแต่เราก็พูดนะพูดแบบเนี่ยมันไม่ดีนะอะไรเงี้ยแบบก็เลยใช้ไปพักเนื้อกลับมาใช้อีกเหมือนตามความสะดวกของเขาอ่ะเ ขาก็ใช้ใช่ใช ่เขาก็จะไม่ค่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบให้มีอะไรหลอกอะไรเงี้ยคือเขาก็จะแบบเหมือนเป็นคนแก่ที่แบบ เอาสะดวก เอาสะดวกอะไรเงี้ยฉันชอบอย่างนี้ คือตัวท่านเองตัวแกเองอ่ะจะไม่เจออะไรก็จะไม่เจออะไร ใช่ก็เลยแต่คนอื่นเจออะไรเงี้ยเท่าที่เห็นก็มีเรื่องประมาณนี้ค่ะจริงๆก็มีแปลบ้างแต่ว่าก็เราก็แบบเราพยายามคิดว่านี่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยคือเราก็พยายามแบบคิดอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่อันนั้นคือมันเห็นจัดๆเนี่ยหรือว่ามันไม่ใช่คนแน่ๆอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบ คุณแอร์โดยผมไม่แน่ใจนะถ้าสมมติเข้าหน้าหมู่บ้านไปเนี่ยบ้านทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยข้างหลังมันจะเป็นป่าใช่ไหม ใช่มันเป็นป่าเน า ะใช่ค่ะมันจะเป็นแบบเหมือนแบบเป็นที่โลกล้างอะค่ะใช่ประมาณนั้น โอเคโอเคขอบคุณค่ะคุณแอร์เพราะเหตุนี้คุณแอร์ก็เลยหนีไปอยู่รามอินทราซะเลย ใช่พอดีคุณพ่อซื้อบ้านแถวรามอินทราก็เลยย้ายมาอยู่รามอินทราไม่อยู่กับคุณพ่อ โอเคครับผมขอบคุณมากครับคุณแอร ์ สวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะ ครับผม ค่ะสว ั สด ี ค่ะ คร ับ ผม ค่ะสวัสดีค่ะ ครับผมเรื่องต่อไปเป็นสายของคุณโก้นะครับสวัสดีครับคุณโก ้สวัสดีครับผม ครับผมคุณโก้ฟังอยู่แถวไหน ผมอยู่แถวปทุมครับ ปทุมธานีแล้วนี่ฟังผ่าน101หรือฟังผ่านหรือดูผ่าน ดูทาง YouTube ครับผม ดูทาง YouTube นะคุณโก้เรื่องที่คุณโก้ไปเจอมาเห็นว่าไปเจอมาที่พักรีสอร์ทแห่งหนึ่งเมื่อปีที่ผ่านมา ใช่ใช่ถ้าเทียบก็คือเนี่ยจะครบปีพอดี โอ้แสดงว่าไปพักผ่อนช่วงปลายปีอะไรทำนองนั้น คือปกติอ่ะผมทำธุรกิจเกี่ยวกับฝั่งลาวประเทศลาวรอปอลาวนี่แหละแล้วมันก็จะมีช่วงที่เราหยุดพอเราหยุดปุ๊บเนี่ยจริงๆผมเป็นคนกรุงเทพนะครับเป็นคนฝั่งธนนี่แหละแล้วก็มาซื้อบ้านอยู่แถวปทุมแล้วคราวนี้เราก็ช่วงเวลาหยุดยาวสักอาทิตย์นึงผมก็จะให้แฟนนั่งเครื่องมาลงที่ดอนเมืองเราก็จะไปรับเราก็จะไปเที่ยวตามจังหวัดต่างๆอะไรประมาณนี้ครับผม แล้วก ็ครับก็เริ่มเล่าเลยแล้วกันนะครับ ครับ คือปกติตัวผมอ่ะเป็นคนที่มีเซนส์อยู่แล้วนะครับว่าเป็นคนเกิดวันพุธกลางคืนแล้วก็เราก็จะมีเซนส์มีเห็นมีอะไรเงี้ยแต่ผมเป็นคนไม่กลัวผีน ะ เป็นคนไม่กลัวแต่ว่าเราก็ไม่เคยท้าคราวนี้ก็คือว่าวันนั้นก็คือคุยกับแฟนว่าจะไปที่ตลาดน้ำอัมพวากันนะครับเราก็ไปเที่ยวอัมพวาเสร็จปุ๊บพอหลังจากนั้นก็ขับรถกลับมาทางมาถึงทางแถวสมุทรสาคร คราวนี้มันก็ช่วงประมาณสักสองทุ่มแล้วด้วยความที่เราเที่ยวมาเราก็เหนื่อยล้าอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าเดี๋ยวหาแวะพักแถวโรงแรมแถวๆนี้ก่อนถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะถึงก่อนมหาชัยเมืองใหม่นะครับถ้าคนย่านนั้นน่ะน่าจะรู ้ มันจะเข้าไปในซอยหน่อยนึงนะครับพอเข้าไปในซอยเสร็จปุ๊บพอเรารถไปจอดปุ๊บเราจะต้องเดินขึ้นบันไดเพื่อเป็นที่พักนะครับคือมันจะเป็นช่องแต่ละช่องพอเรารถเข้าไปจอดก็คือจะเป็นล็อกช่องใครช่องมันอย่างเงี้ยครับที่พักมันจะอยู่ชั้น2แต่ว่าข้างล่างจะเป็นที่จอดรถของเราแล้วมีบันไดขึ้น ค ราวนี้พอผมเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเนี่ยคือเราเป็นคนที่มีสัมผัสอยู่แล้วเรารู้แล้วปุ๊บมันต้องมีอะไรสักอย่างแต่ก็เราเป็นคนไม่กลัวผีแต่แฟนอ่ะเป็นคนกลัวนะครับแต่เราก็ไม่ได้บอกอะไรเขานะครับคราวนี้เสร็จปุ๊บด้วยความเหนื่อยผมก็ไม่ได้อาบน้ำเราก็แค่ล้างหน้าก็ให้นึกภาพนะครับว่าซ้ายมือเนี่ยพอเปิดประตูเข้าไปซ้ายมือเป็นห้องน้ำพอเราเดินไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเตียงปลายเท้าเราเนี่ยมันก็จะเป็นกระจกห้องน้ำที่สีขุ่นๆซึ่งถ้าเปิดไฟก็มองเห็นนะครับแล้วมันก็จะมีทีวีมีตู้เสื้อผ้าแต่เป็นตู้เสื้อผ้าที่มันไม่มีประตูปิดนะครับคราวนี้เนี่ยแฟนก็จะนอนอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายถ้าหันผ่านหน้าเข้าเนี่ยนอนฝั่งซ้ายผมจะนอนฝั่งขวาฝั่งขวานี่ก็คือจะหันเท้าไปทางประตูทางที่เราเข้ามานะครับแต่มันเหลื่อมกันหน่อยนึง คราวนี้แฟนก็เริ่มบอกว่าที่ตรงนี้มันเหม็นจังเลยที่มันนอนฝั่งนี้ได้ไหมคือตัวผมก็เริ่มรู้แล้วล่ะแต่ผมว่าโอเคไม่เป็นไรงั้นผมก็มานอนฝั่งนี้แต่ก่อนที่แฟนจะลุกเนี่ยแฟนก็ชี้ให้ดูว่าพี่เส้นผมอะไรอ่ะทำไมมันเป็นกระจุกอยู่ตรงนี ้ ก็คือหัวเตียงเนี่ยมันจะเป็นไม้แล้วก็จะเป็นช่องเหมือนช่องวางของอะไรประมาณนี้ประมาณสักสามช่องใหญ ่ๆ นะครับคราวนี้เสร็จปุ๊บผมก็หยิบเส้นผมนั้นมาดูแล้วผมก็ทิ้งคล้ายๆก็ทิ้งลงไปข้างล่างเนี่ยตรงเตียงข้างล่าง ซอกเตียงอย่างเงี้ยนะ ใช่ประมาณนั้นผมก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับคือผมก็นอนแต่ผมหันหน้ามาทางเส้นผมนั้น อ ่ะคือผมจะได้กลิ่นอับๆผมจะได้กลิ่นอับๆกลิ่นไม้ชื้นๆพวกอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็เฉยๆคือแล้วผมก็นอนคือเอาแขนวางแฟนก็จะนอนทับแขนเราแต่ว่าแฟนจะหันหลังให้เรา คร ับนะครับคือด้วยความที่ว่าผมแบบขับรถอ่ะมันก็ง่วงเพลียมาอะไรเงี้ยนะคราวเนี้ยผมก็สลึมสลือผมได้ยินเสียงแฟนกรี๊ดลั่นเลยพี่ตัวอะไรอะไรเงี้ยผมด้วยความแบบโมโหแบบแล้วเราแบบตกใจด้วยเงี้ยเราก็ลุกปุ๊บขึ้นมาเลยบอกอะไรอะไรเห็นอะไรเห็นอะไรพี่เขาก็ปิดตาร้องไห้อย่างเดียวพี่ตรงนั้นเราบอกอะไรบอกที่อะไรนี่พี่บอกตรงนั้นนะตรงนั้นบอกตรงไหนนะบอกผมก็เลยเปิดไฟพอผมเปิดไฟเสร็จปุ๊บผมก็ดูก่อนคือผมพยายามดึงมือเขาอ่ะให้ออกจากตาให้ออกจากหน้าครับเพราะเขาปิดหน้าปิดตาหมดผมบอกนี่พี่เห็นพี่ไหมบอกเห็นนี่พี่ดูตรงนั้นผมก็เลยเดินไปดูตรงห้องน้ำเสร็จปุ๊บผมก็ไปเปิดไฟห้องน้ำดูมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมผมบอกว่ามีอะไรเขาก็ไม่พูดเสร็จปุ๊บเขาก็ร้องไห้อย่างเดียวนะครับร้องอย่างเดียวเลยผมก็หยุดพอเดี๋ยวมันก็เช้าแล้วนี่จะเที่ยงคืนแล้วเนี่ยนะนอนอีกหน่อยเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยเดี๋ยวเราออกจากนี่สักตีสี่ตีห้าก็ได้ อะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บผมก็บอกว่าไม่มีอะไรตาฝาดหรือเปล่าไม่มีอะไรคืออันเนี้ยคือเขายังไม่พูดให้ผมฟังนะ ครับครับ ว่าเขาเห็นอะไร เขาย ังไม่พูดคราวนี้เสร็จปุ๊บจากที่เขาหันหลังเขาหาผมเขาก็หันหน้ามาหาผมนะฮะเขาก็กอดผม แน่นเลยคราวนี้แต่ว่าผมรู้แล้วแหละว่าเขาอะนอนไม่หลับแหละคราวนี้เนี่ยไม่เกินถ้าผมจับเวลานะคิดว่าไม่เกิน10นาที15นาทีเขาก็กรี๊ดขึ้นมาอีกผมก็บอกเป็นอะไรเป็นอะไรเขาบอกพี่ย้ายเถอะย้ายออกเลยผมบอกเดี๋ยวมันก็เช้าแล้วนอนไปก่อนไม่ได้เหรอผมก็พูดแบบนี ้ ใช่ไหมเสร็จปุ๊บผมก็บอกว่ามีอะไรให้บอกได้ไหมบอกพี่ออกก่อนได้ไหมออกก่อนเดี๋ยวหนูจะเล่าให้ฟังผมก็อ่ะเก็บเลยผมก็เก็บของเก็บอะไรก็สตาร์ทรถผมบอกเล่าได้ยังบอกยังอย่าพึ่งพี่ออกไปก่อนรีบออกไปก่อนผมก็ขับรถออกไปจนไปเจอที่พักอีกหนึ่งที่ผมก็เข้าไปเสร็จปุ๊บคือเขายังร้องไห้อยู่ตลอดทางจนไปถึงที่ใหม่เสร็จปุ๊บผมจ่ายค่าห้องอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บผมก็ถามก็เรียกเขามานั่งมีอะไรเล่าให้ฟังหน่อยสิบอกพี่หนูเห็นเป็นผู้ชายเนี่ยชะโงกหน้ามาจากห้องน้ำคือหันมามองหนูเสร็จปุ๊บผมก็บอกว่าใช่เหรอตาฝาดหรือตาบอกจริงๆตัวใหญ่มากชะโงกมามองหน้าหนูเสร็จปุ๊บผมบอกว่าอ่ะโอเคแล้วครั้งที่สองล่ะที่กรีดแต่กรีดอะไรเขาบอกว่าที่เขากรีดครั้งที่สองเนี่ยเขาเห็นผู้หญิงนั่งยองๆอยู่ในตู้เสื้อผ้า โอ้ซึ่งตู้เสื้อผ้ามันไม่มีประตู ถูกมันไม่มีประตูเสร็จปุ๊บผมว่าโอเคคราวนี้ที่นี่เป็นไงโอเคไหมบอกผมบอกนอนนะงั้นเดี๋ยวเราออก ออกไปแต่เช้าแล้วกันคือผมรู้แล้วล่ะว่าเขานอนไม่หลับแล้วนะฮะคือคืนนั้นนะเขานอนไม่หลับคราวนี้เสร็จด้วยความตั้งใจเราเนี่ยก็คือเราจะไปที่อุดรเพื่อจะไปที่คำชะโนดนะครับมันก็นอนไม่หลับกันละผมก็เลยบอกเอางั้นเดี๋ยวของงี้สักพักละกันเดี๋ยวสักตีสี่ตีห้าค่อยออกนะครับคราวนี้เราก็ขับรถนะครับผมก็ตะเวนทัวร์ผมก็ขับรถก็พาไปที่คำชะโนดนะครับไปที่บ้านดุงที่คำชะโนดนะครับเราก็ไปไหว้ไปอะไรเสร็จปุ๊บคราวนี้เนี่ยผมก็มาพักที่แถวอุดรหนึ่งคืนนะครับพอผมมีงานที่จะต้องข้ามไปฝั่งลาวอีกสองวันผมก็เลยว่าเดี๋ยวอยู่แถวนี้อีกสักหน่อยผมก็เซิร์ชใช้เน็ตเซิร์ชดูที่พักที่เป็นธรรมชาติรีสอร์ทที่เป็นธรรมชาติที่มีเป็นหลังอะไรเงี้ยมันก็จะไปเจอมันจะอยู่ใกล้ๆกันนะครับมันจะเป็นจังหวัดหนองบัวนะครับรีสอร์ทอันเนี้ยผมก็ไปตาม GPS นะครับมันก็ถ้าผมจำไม่ผิดนะปากทางเข้ามันจะมีเซเว่นนะครับแต่มันจะวิ่งเข้าไปลึกหน่อยผมเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยผมบรรยากาศที่รีสอร์ทอันเนี้ยมันจะเหมือนคล้ายๆเป็นป่าแล้วตรงกลางจะเป็นบึงแล้วก็จะเป็นบ้านเป็นหลังรอบติดกันนะครับแต่ละหลังเนี่ยก็จะห่างประมาณสัก19นะครับแต่วันที่ผมไปเนี่ยไปพักเนี่ยตอนนั้นผมไปถึงประมาณสักเที่ยงกว่าๆนะครับคือมีผมอยู่1หลังผมอยู่หลังที่3แล้วก็ไปมีหลังที่7อีกหนึ่งหลังนะครับเพลินว่าตรงนี้เขาก็มีเบ็ดให้เราเช่าตกปลาผมก็ซื้อเหล้ามาดื่มอะไรงี้แล้วก็ตกปลาไปด้วยก็คือเรื่องเมื่อคืนก่อนเนี่ยคือเราก็ลืมไปแล้วผมไม่ได้อะไรละนะครับคราวนี้เนี่ยผมก็ตกปลาได้เราก็ให้แม่บ้านที่นั่นอ่ะทำเอาปลาไปทำกับแก้มอะไรเงี้ยเราก็นั่งกินไปพอเสร็จปุ๊บพอตกกลางคืนนะครับพอตกกลางคืนเนี่ยคือปกติผมอ่ะเป็นคนไม่กลัวผีอยู่แล้วนะครับประมาณสองทุ่มเนี่ยแฟนก็คือเข้าไปอยู่ในห้องผมก็ยังนั่งดื่มของผมคนเดียวแล้วก็นั่งตกปลาไปด้วยคราวนี้ประมาณสักสามทุ่มเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วปลามันก็ไม่ได้กินอะไรละเราก็เริ่มง่วงละผมก็ตีเบ็ดทิ้งไว้นะครับผมก็เข้ามานอนผมเคลิ้มหลับไปผมได้ยินเสียงเบ็ดเนี่ย คือผมวางเบ็ดตั้งนะครับเบ็ดตั้งแล้วก็เปิดเบรกเวลาปลาดึงมันจะกรี๊ดอะไรเงี้ยเบ็ดคันเบ็ดเสียงเด็กคันเบ็ดเนี่ยมันหล่นเราได้ยินเสียงปลาลากแล้วคันเบ็ดมันหล่นกึ้งลงมาเสร็จปุ๊บผมว่าผมก็เรียกแฟนผมว่าหนูปลากินเบ็ดพี่แล้ววะ อะไรเงี้ยออกไปดูไหมเขาบอกไม่ออกไม่ออกคือตอนนั้นน่ะคือผมเห็นนาฬิกาชัดประมาณอีก5นาทีเที่ยงคืนพอเสร็จปุ๊บผมก็ไปดูเบ็ดโอ้โหมันดึงจนเขาเรียกว่าอะไรจนเส้นเอ็นเนี่ยหมดลอกนะผมก็พยายามสาวเข้ามาเสร็จปุ๊บผมรู้แล้วว่าปลาอยู่เพราะว่ามันมีการยื้อดึงแต่เราแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมขนลุกขึ้นมาผิดสังเกตพอผมขนลุกเสร็จปุ๊บคุณเชื่อไหมว่าด้านหลังผมอ่ะมันจะคล้ายๆเหมือนกับเป็นสวนเป็นป่านะครับผมได้ยินเสียงหมาหอนนะครับเสียงหมานี่หอนมันไม่ใช่หอนแบบคือหอนเห็นผีอ่ะแล้วคุณเชื่อไหมคือผมเนี่ย45-46ปีเนี่ยอายุนะฮะคือผมก็เคยเห็นอะไรมาเยอะแล้วผมก็เคยสัมผัสอะไรมาเยอะเป็นครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมกลัวสิ่งนี ้ คือผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่จิตแข็งนะแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมสื่อกับมันได้เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วมันรู้ว่าผมเนี่ยสื่อกับมันได้ปั๊บคุณเชื่อไหมว่ามันเหมือนมันมากำลังจะมาปรากฏตัวให้ผมเห็นว่ามึงรู้ใช่ไหมว่ากูอยู่ตรงนั้น อะไรประมาณเนี้ยเข้าใจไหมอารมณ์ประมาณเนี้ยเสร็จปุ๊บผมก็พยายามสาวเบ็ดขึ้นมาแต่เสียงหมานะที่มันหอนจากไกลๆเนี่ยมันใกล้ผมใกล้มาเรื่อยปกติเวลาผมได้ปลาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะเกี่ยวเหยื่อใหม่แล้วผมก็จะตีเลยใหม่ ครับ แต่วันนั้นอ่ะผมรีบเอาปลาเสร็จปุ๊บผมเอาใส่หลังแล้วผมทิ้งเบ็ดเลยผมเข้าห้องเสร็จปุ๊บผมก็ล็อกอะไรเรียบร้อยผมก็เข้าไปนอนแล้วผมก็สะกิดแฟนผมบอกว่าได้ยินเสียงหมาหอนไห ม เขาบอกได้ยินเสร็จปุ๊บเพียงพูดไม่เท่าไหร่เองคือผมพูดเบานะไม่ได้พูดดังเสียงเดินอยู่บริเวณหน้าห้องผมเลยเสียงหมาหายไปแต่เป็นเสียงเดินเดินเป็นเสียงคนเดินอย่างเงี้ยเพราะว่าระเบียงข้างนอกมันเป็นระเบียงไม ้ นะครับเสียงเดินเลยเดินแล้วก็มาหยุดที่หน้าห้องแล้วก็จะได้ยินเสียงคล้ายๆเหมือนคนเอามือเอาเล็บขูดประตูอ่ะคลืดผมก็เฉยๆเสร็จปุ๊บผมก็มีความรู้สึกว่าเอาไงดีวะแต่ณชั่วโมงนั้น อ ่ะผมมีความรู้สึกว่าผมกลัวไอ้สิ่งเนี้ยมากคือจิตใต้สำนึกผมรู้เลยนะปกติผมไม่กลัวแต่ผมรู้สึกว่าผมกลัวไอ้สิ่งเนี้ยที่มันอยู่ข้างนอกเนี่ยรู้สึกว่าผมจะกลัวมันมากคือแฟนผมอะเขาก็จะคุมโปงมิดเลยผมก็จะนอนคือผมนอนไม่คุมโปงแต่หน้าผมมันจะหันมองทางประตูแล้วแต่ว่าหน้าต่างเนี่ยมันจะมีม่านปิดอยู่แล้วใช่ไหมฮะคือมันจะไม่เห็นข้างนอกอยู่แล้วคือผมจะคอยดูซิว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้น คือแบบนอนดูแบบระแวดระวังว่างั้นเถอะ ถูกครับถูกคือผมจะระวังคือผมรู้สึกว่าผมกลัวมันในความรู้สึกผมกลัวมันแล้วมันก็รู้ว่าผมกลัวมันด้วยความรู้สึกมันเหมือนมันสื่อกันอย่างเงี้ย คุณโก้ในระหว่างนั้นที่ได้ยินไกลๆแล้วสัมผัสของคุณที่สื่อกันได้เน ี่ยครับ ที่สื่อสารกันได้ว่าเฮ้ยมึงรู้ใช่ไหมว่ากูอยู่นี่แล้วเรารู้สึกกลัว โอ้โหผมเนี่ยคุณเชื่อไหมคุณพูดเนี่ยผมขนลุกเลยคือพอผมสัมผัสปุ๊บเนี่ยผมปุ๊บมันเหมือนมันสัมผัสกลับมาหาผมว่าม ึ งอยากรู้ใช่ไหมว่ากูเป็นใครอะไรเงี้ย ในระหว่างนั้นเนี่ยที่คุณโก้สื่อไปครั้งแรกแล้วกำลังเย่อกับปลาผมเชื่อว่าคุณจะเย่อกับปลาแบบหันหน้าหันหลังแล้วก็เก็บปลาปุ๊บแล้วก็ทิ้งเบ็ดใช้คำว่าทิ้งเบ็ดแล้วเข้านอนเลยแล้วเข้าห้องเลย ใช่ครับ ในระหว่าง ในแก๊ประหว่างเนี่ยหมาก็ยังหอน ยังหอนอยู ่แล้วแป๊บเดียวมีเสียงเท้าเดินมาในระหว่างเนี่ยมันมีการสื่อสารระหว่างกันอีกหรือเปล่า ถ้าผมเข้าช้าประมาณ3นาทีหรือ2นาทีผมเจอมันแน่นอน มีการสื่อสารระหว่างกันอีกไหมระหว่างเนี้ยระหว่างช่องว่างตรงเนี้ย ไม่ได้สื่อสารแล้วครับแต่รู้สึกได้ว่ามันอยู่หน้าห้องแล้วสิ่งที่เราสื่อมโนขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจะเป็นผู้ชายตัวดำๆสูงสูงใส่เสื้อขาวขาดขาดที่ผมสื่อและสัมผัสได้นะแล้วตัวแบบใหญ่ผมในใจผมคิดนะเหมือนกับเขาเป็นเจ้าที่ที่แรงๆมากๆอย่างเงี้ยเพราะผมไม่เคยกลัวแบบรู้สึกว่าเราเสียวขนาดนี้เรารู้สึกเรากลัวขนาดนี้นะครับพอหลังจากตรงนั้นเสร็จปุ๊บมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับพอรุ่งเช้าเสร็จปุ๊บผมก็เช็คออกพอเช็คออกเสร็จปุ๊บผมก็บอกกับแฟนว่างั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปหนองคายกันนะครับผมก็ไปเที่ยวหนองคายไปอะไรเสร็จปุ๊บจากด่านจากหน้าด่านหนองคายมาที่จะข้ามไปฝั่งลาวผมก็เลาะลิ้นโขงมาผมก็ไปหาที่พักอีกหนึ่งที่คือตอนนั้นน่ะอากาศมันจะเย็นละนะครับอากาศมันจะหนาวนะครับผมก็ไปเจอสถานที่ที่หนึ่งถ้าคนอยู่หนองคายเนี่ยน่าจะรู้จักที่นี่แหละมันจะเป็นรีสอร์ทที่มีแต่ต้นไม้เยอะมากนะครับห้องมันจะเก่าๆหน่อยเอาง่ายๆว่าค้างคืน300อ่ ะ นะครับค้างคืน300คราวนี้เสร็จปุ๊บผมก็ไปเข้าพักที่นี่ตอนแรกผมได้ห้องเบอร์5ผมเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่โอเคสำหรับผมแหละผมรู้สึกผมก็เดินไปบอกกับเจ้าของห้องแล้วเจ้าของห้องเขาก็จะอยู่ด้านหน้าผมก็จะบอกว่าลุงผมเปลี่ยนห้องได้ไหมบอกทำไมอ่ะห้องนี้ผมเพิ่งทำความสะอาดนะผมบอกว่าผมรู้สึกผมไม่ชอบอ่ะผมขอเปลี่ยนห้องได้ไห ม แกก็เลยเอาห้องเบอร์2มาให้ผมนะครับคราวนี้เนี่ยผมก็มาพักห้องเบอร์2ก็คือช่วงนั้นเนี่ยไม่ต้องเปิดแอร์มันก็คือเหมือนกับไม่ต้องใช้แอร์คืออากาศมันหนาวอยู่แล้วนะครับมันหนาวอ่ะหนาวเดือดชนิดนี้ไม่ต้องเปิดแอร์เลยพัดลมก็ไม่ต้องเปิดนะครับคราวนี้เสร็จผมก็ออกมาสูบบุหรี่นะครับผมก็ออกมายืนสูบบุหรี่ประมาณสัก4 ทุ่มประมาณเกือบ4 ทุ่มประมาณเนี่ยผมก็ออกมายืนสูบบุหรี่เสร็จปุ๊บผมก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมรีสอร์ทนี้ทำไมมันก็อยู่ติดริมโขงนะแล้วบรรยากาศมันก็ดีนะทำไมผมเห็นมีรถเข้ามาแล้วก็ออกรถเข้ามาแล้วก็ออกรถเข้ามาแล้วก็ออกอยู่อย่างเงี้ย เข้ามาที่รีสอร์ทเหรอ ใช่ครับเข้ามาแป๊บหนึ่งแล้วก็ออกเข้ามาแป๊บหนึ่งแล้วก็ออกแล้วก็เข้ามาพักแล้วก็ออกไปเลยคือช่วงที่ผมยืนสูบบุหรี่อยู่ 3-4 รอบเนี่ยผมจะเห็นอย่างเงี้ยอยู่เงี้ยประมาณ 3-4 ครั้ง 3-4 ครั้งอยู่เงี้ยผมก็งงคือมันจะมีห้องข้างๆผมนะครับ4ห้องเบอร์4จะอยู่ถัดไปเนี่ยคือเขาเข้ามาหลังผมคือผมเห็นเขาจ่ายเงินกับลุงเรียบร้อยแล้วนะครับพอประมาณสัก3ทุ่มกว่าเงี้ยผมออกมาสูบบุหรี่ผมเห็นเขาขนของแล้วขับรถออกไปเลยผมก็เอ๊ะอะไรก็ไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรผมก็มันก็เฉยๆของผมใช่ไหมผมก็สูบบุหรี่จน4ทุ่มผมออกมาสูบบุหรี่เป็นครั้งสุดท้ายเสร็จปุ๊บผมก็เข้าไปนอนพอคราวนี้พอเข้าไปนอนเสร็จปุ๊บเนี่ยคือแฟนผมอะเขาสะกิดผมบอกว่าพี่รู้สึกว่าที่นี่มันแปลกๆไหมผมบอกว่าก็รู้สึกเหมือนกันพี่รู้ไหมว่าตอนที่พี่เข้าไปห้องตอนที่เราได้ห้องเบอร์ห้าหนูเห็นมือใครไม่รู้อะอยู่ตรงหน้าห้องน้ำผมบอกจริงดิบอกจริงดิบอกจริง หนูอ่ะไม่เข้าห้องพี่ไม่เห็นหรอว่าหนูยืนอยู่ข้างนอกบอกผมบอกอ๋อเออใช่ใช่นี่นะผมพูดผมยังขนลุกเลยพอเสร็จปุ๊บผมด้วยความที่แบบใช่หรือเปล่าวะเราก็คุยกับแฟนเราอยู่เนี้ยแล้วคือผมเป็นคนไม่กลัวอยู่แล้วไงคืออันไหนที่จิตผมสู้ได้ผมก็จะแบบเออไปดูหน่อยสิวะอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บผมก็บอกกับแฟนว่าเออเดี๋ยวออกมาเขาก็ดึงแขนของพี่ไปไหนบอกเนี่ยเดี๋ยวออกไปสูบบุหรี่ข้างหน้านี่แหละพี่อย่าไปห้องนั้นนะผมบอกเอออยู่ในห้องนี้แหละไม่ต้องอยู่ในห้องนี้แหละเดี๋ยวเนี่ยยืนสูบบุหรี่ข้างหน้านี่แหละพี่ไม่ต้องปิดห้องผมบอกปิดเดี๋ยวควันบุหรี่มันเข้าผมก็พูดอย่างนี้ผมก็ปิดตอนนั้นก็น่าจะอยู่ประมาณเกือบห้าทุ่มแหละนะครับเสร็จปุ๊บผมก็เดินไอห้องเบอร์ห้าเนี่ยมันเป็นห้องสุดท้ายที่ติดกับสวนพอดีนะครับซึ่งมันจะยื้องๆกับห้องผมไปอีกประมาณ3ห้องคราวนี้ผมก็เดินไปผมก็ไปหยุดที่ห้องเบอร์5แต่ว่าห้องนี้มันติดประตูอยู่แล้วถูกไหมฮะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยช่วงที่ผมเดินหันหลังกลับมาเนี่ยผมได้ยินเสียงผู้ชายเนี่ยไอ ในห้องเหรอ ในห้องนี้แหละไอได้ยินเสียงไอชัดมากเลยไอดังแบบอย่างเงี้ย โอ้โอ้ พอเสร็จปุ๊บผมก็เฮ้ยผมก็หันไปมองห้องเบอร์4ห้องเบอร์3นี่มันก็ไม่มีรถจอดนี่ว่าห้องเบอร์5มันก็มีรถจอดนี่ว่าผมก็หันไปดูห้องเบอร์1ห้องเบอร์1เป็นรถของเจ้าของมีจอดห้องเบอร์2เป็นรถห้องผมเอ้ยมันก็ไม่มีใครผมก็หันไปดูที่เจ้าของเขาก็ไม่มีอะไรเสร็จปุ๊บช่วงที่ผมเดินคือที่นี่เขาจะเลี้ยงหมาอยู่2ตัวนะครับผมเห็นหมา2ตัวเนี้ยมันวิ่งไปทางห้องเบอร์5คือมันวิ่งสวนผมไปเลยนะครับวิ่งออกมาจากใต้รถห้องเบอร์1เนี่ยวิ่งสวนผมออกไปวิ่งสวนเราไปเนี่ยไปห้องเลข5ผมก็หันไปมองเนี่ยเสร็จปุ๊บมันก็ไปมองจ้องแล้วก็แบบอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับเสร็จปุ๊บผมก็คิดอย่างเดียวว่าเฮ้ยเป็นขโมยหรือเปล่าวะผมก็กลัวไงเพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนพื้นที่ใช่ไหมครับผมก็เลยเข้าห้องพอเข้าห้องเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่นาน2ตัวนั้นหอนเลย โอ ้หอนเลย หอนอยู่หน้าห้องเบอร์5เลย หอนอยู่ห้องเบอร์5เลยพอเสร็จปุ๊บเนี่ยคือแฟนผมเนี่ยเขาไม่หลับเขาจะบอกว่าพี่เดินไปทำไ ม บอกเอ้าหนูรู้ได้ยังไงอ่ะก็หนูดูที่กระจกอ่ะเห็นพี่เดินไปพี่เดินไปทำไมแล้วถ้าเกิดมันตามมาทำยังไงผมบอกบ้าเปล่ามันจะตามมาเหรออะไรเงี้ยคุณเชื่อไหมพอผมพูดไม่ขาดคำเลยกระจกมันจะเป็นบานเกล็ดนะครับกระจกเป็นบานเกล็ดแล้วเราไม่ได้ปิดสนิทคือปิดแค่ลมมันเข้าม่านก็ไม่ได้ปิดแฟนผมเห็นก่อนเลยเห็นเป็นเงามายืนอยู ่ ตรงหน้ากระจกบานเกล็ดนั้นเสร็จแต่ผมไม่เห็นน ะ พอเขาเห็นปุ๊บเขาไม่กรี๊ดครั้งนี้เขาคุมโปงฟุบแล้วเขาเอามือเนี่ยจิกแขนผมเงี้ยผมก็บอกเป็นอะไรเขาก็แบบเหมือนก็เอามือเขย่าแบบจิกแล้วก็เขย่าแขนผมเงี้ยผมบอกเป็นอะไรเสร็จปุ๊บผมก็เลยหันไปมองผมก็ไม่เห็นใช่ไหมฮะผมไม่เห็นเสร็จปุ๊บผมก็ถามเขาบอกว่ามีอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยพี่เขาก็บอกว่าพี่ไอ้นั่นน่ะพี่ไปมันตามมา oh. มันอยู่หน้ากระจก ผมก็บอกว่าตาฝาดหรือเปล่าหรือว่าลุงหรือเปล่าบอกพี่ลุงเขาจะมายืนได้ยังไง ลุงเขาตัวเตี้ยแต่นี่มันตัวสูง เขาก็บอกผมนี่ผมบอกว่าใช่ปะเนี่ยเสร็จปุ๊บผมก็เลยบอกว่าเอางี้เตียงอย่าไปข้างในเดี๋ยวพี่นอนด้านนอก ผมก็หันหน้าไปทางกระจกนั่นน่ะ พอประมาณสักผมดูนาฬิกานะเพราะว่า ผมก็เอาโทรศัพท์มาเล่นด้วยอะไรด้วยเงี้ยพอผมยังไม่ง่วงนอนตอนแรกผมก็จะออกไปสูบบุหรี่เสร็จปุ๊บผมไม่ออกผมมีความรู้สึกว่าผมกำลังจะลุกไปเนี่ยหมามันหอนพอหมามันหอนเสร็จปุ๊บผมไม่ออกผมก็เลยเฮ้ยทำไมเราไม่ออกไปสูบบุหรี่แล้ววะผมก็เลยเฉยก่อนผมก็เลยฟังหมามันหอนผมก็ได้ยินเสียงเท้าเนี่ยเดินที่หน้าห้องผมแล้วก็เดินมาที่กระจกด้านข้างนะครับคราวนี้ผมเห็นเป็นเงาเลยเดินผ่านกระจกฟึบผมก็มองว่าอ้าวใช่แล้วคราวนี้ผมก็เลยคิดในใจเลยว่าใช่มั้ยเนี่ยคือผมคิดในใจขึ้นมาว่าใช่มั้ยแวบเดียวเองในห้องน้ำผมครับเสียงก๊อกเปิด เอง ก๊อกน้ำที่อ่างล้างหน้าเนี่ยครับเปิดเองผมก็เฮ้ยเสร็จปุ๊บผมก็เปิดไฟผมก็เลยเดินไปดูไม ่ ม ี น้ำไม่มีน้ำ แต่ได้ยินก๊อกน้ำเปิดน้ำไหลแน่นอน น้ำไหลแน่นอนครับเพราะว่ามันเงียบมากอ ่ ะ ฮะอยู่กันแค่สองห้อง อยู่คือไม่ได้อยู่แค่สองห้องคือเจ้าของอ่ะจอดรถ ไว้ ที ่ ห้องเบอร์หนึ่งแต่ตัวเขาอ่ะพักถัดไปแล้วผมมาพักอยู่ที่ห้องเบอร์สองก็อย่างที่ผมบอกว่ามีคนเข้ามาแล้วก็ออกคนเข้ามาแล้วก็ออกอยู่อย่างเงี้ยพอเสร็จปุ๊บผมก็เอ๊ะชักไม่ดีแล้วมั้งอย่าง น ี ้เดี๋ยวนะ ตอนแรกผม คุณโก้นี่คือเรื่องที่เกิดเที่ยงบ่ายถูกไหมหรือดึก ดึก ดึกเอาดึกไปแล้วโอเค อันนี้คือดึกแล้วนะครับกลางคืนแล้วนะฮะก็คือจะเที่ยงคืนแล้วเนี้ย โอเคโอเค ใช่พอนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เลยคิดตอนแรกคิดในใจว่าเรามีเบอร์โทรศัพท์ลุงอยู ่ ผมก็ว่าจะโทรไปถามลุงอยู่ก็กลัวว่าเอ๊ะเขาจะด่าหรือเปล่าเพราะว่านี่มันก็ดึกมากแล้วผมก็เลยบอกกับแฟนว่านอนไปก่อนเถอะไม่มีอะไรหรอกไม่เป็นไรเนี่ยพี่มีพระเดี๋ยวพี่เอาพระมาวางละกันเอาถือพระไว้ไม่ต้องกลัวส่วนพี่ไม่กลัวอยู่แล้วเด ี๋ ยวถ้ามันมีอะไรขึ้นมาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเดินออกไปดูเลยถ้ามันมีทีก็นอนหลับนะครับคราวนี้ก็นอนหลับผมก็หลับแต่ว่าผมฝันผมฝันว่ามีผู้ชายคนแก่คนหนึ่งมายืนชี้หน้าผมบอกว่ามึงเก่งมาจากไหนมึงกล้าที่จะไปหากู เออ ในฝันนะครับ ในฝัน ผมก็ตอบโต้ไปว่าผมไม่ได้เก่งแต่ผมไม่ได้กลัวคุณแล้วผมก็ตื่นแล้วพอรุ่งเช้าขึ้นมาก่อนผมจะเช็คอินเอ้ยก่อนผมจะเช็คเอาออกเนี่ยผมก็ไปถามลุงลุงผมถามอะไรอย่างได้ไหมห้องเบอร์ห้าเมื่อวานที่ผมขอคืนลุงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆลุงเขาบอกว่าหนูรู้เหร อ ใช่ลุงผมสัมผัสได้ผมพอรู้ว่ามันมีอะไรแปลกๆใช่ไห ม แกก็เลยบอกว่าเนี่ยเคยมีลูกค้าเนี่ยมาพักที่นี่แล้วก็ตายที่ห้องนี้เป ็ นคนแก ่โอ้ตรงเป๊ะเลย แล้วห้องเนี้ยส่วนมากเนี่ยจะไม่ค่อยเปิดให้ใครแต่ส่วนมากจะมีคนชอบมาพักห้องนี้เพราะว่าห้องเนี้ยมันจะอยู่แยกออกไปคือมันจะส่วนตัวครับแต่พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะออกเข้าไปปุ๊บก็จะออกคือคนเนี่ยถ้ามาที่เนี่ยมาเข้าส่วนมากจะมาดูห้องนี้ก่อน เ พราะห้องมันใหม่และสะอาดแล้วห้องมันจะอยู่ส่วนตัวมันจะอยู่ริมๆเขาเอาง่ายๆถ้าคู่สวีทมาก็แบบเหมือนอยากจะอยู่แบบ ส่วนตัว ส่วนตัวประมาณนี้ครับเนี่ยครับคือประสบการณ์ที่ผมได้สัมผัสมาเลยอันนี้คือเรื่องจริงเลย คุณโก้ผมถามเลยสิ ครับ ทำไมอันนี้มันคือผมใช้คำว่ามันเป็นทริปหนึ่งยาวๆที่พักผ่อนแล้วก็เดินทางทำงานไล่ตั้งแต่ไปพักที่อัมพวาแล้วก็ขากลับแวะพักมหาชัยพอดีมีงานที่จะต้องไปที่สปป.ลาวก็เลยขับรถเที่ยวล่องขึ้นไป หนองบัวลำพูไปถึงหนองคายริมโขง ครับครับ มันเจอตลอดเลยทำไมคุณโก้คิดว่าทำไมคุณถึงเจอ คือโดยปกติอ่ะผมจะเป็นคนที่มีสัมผัสมีเซนส์อยู่แล้วนะครับคือเอาง่ายๆครับขับรถกลับบ้านเนี่ยยูเทิร์นใต้สะพานถ้าคนที่อยู่แถวเส้นธัญญาปทุมนะครับยูเทิร์นใต้คลอง3ถ้าคนอยู่แถวนั้นนะนะครับลองถามคนแถวนั้นดูก็ได้นะครับถ้าเขาเคยเห็นนะแต่สมัยก่อนเมื่อเนี่ยผมเพิ่งมาซื้อบ้านใหม่นะครับผมเพิ่งขายบ้านหลังเก่าแล้วถูกผมเพิ่งมาซื้อบ้านหลังใหม่แต่ก่อนบ้านผมที่อยู่ธัญญาคลอง2ผมจะต้องยูเทิร์นใต้สะพานคลอง3เนี่ยผมเห็นเนี่ยหัวขาดนั่งอยู่ใต้สะพานนั่งไขว่ห้างอยู ่ อันนี้ที่ผมเห็นนะครับคือผมจะเห็นแต่ผมก็จะเฉยๆแล้วผมก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะทำบุญไปให้คือผมจะเจออย่างเงี้ยขับรถไปไหนมาไหนเงี้ยผมจะเห็นอย่างเงี้ยค่อนข้างบ่อยคือจิตถ้าจิตผมเปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นแต่บางครั้งก็ไม่เห็นแต่ถ้าที่ไหนแรงๆหรือว่าที่ไหนที่แบบมีเนี่ยมันจะรู้สึกเองด้วยตัวเองเลยคือมันจะรู้สึกอย่างอีกหนึ่งที่เนี่ยอันเนี้ยมีคนที่ผมเนี่ยไม่รู้มาก่อนว่าเคยมีแต่ผมพูดปุ๊บซึ่งเจ้าของร้านตกใจแล้วก็บอกว่าพี่รู้ได้ยังไงพี่เห็นได้ยังไงผมบอกใช่ไหมผู้ชายคนนี้นั่งลักษณะนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหม เก็บเอาไว้เล่าอีกเดี๋ยวเก็บเอาไว้เล่าอีกแต่ว่าอันเนี้ยตอนเนี้ยคือเนี้ยถามก่อนที่สองที่หนองบัวลำพู ครับ ตอนนั้น โอ้ที่นี้ผมกลัวมากผมบอกได้เลย ใช่ผมกำลังจะถามว่าที่คุณกลัวที่คุณโก้บอกว่าเหมือนเขาเป็นเจ้าที่เนี่ย ครับ สรุปแล้ววันนั้นเนี่ยเขามาเพื่อสั่งสอนว่า คือ มีอยู่จริงนี่เหรอ คุณเชื่อไหมเนี่ยคุณพูดขึ้นมาปุ๊บขนผมลุกอีกแล้วเนี่ยคือผมมีความรู้สึกว่ามันแรงมากอ่ะแล้วเหมือนกับว่าเราสื่อปุ๊บว่าเฮ้ยอะไรวะแล้วมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่ามันรู้ว่าเรารู้แล้วอ่ะ คือ แล้วมันก็อยากจะแสดงให้เราเห็นว่ามันเป็นใครอะไรประมาณเนี้ย นั่นสิผมถึงกลับไปเรื่องนี้เพราะว่าผมอยากจะถามคุณโก้ว่าในระหว่างที่คุณไปพักที่หนองบัวลำพูนะคุณนึกถึงเรื่องที่มหาชัยหรือเปล่าคุณนึกถึงปลาเจ้าที่ในบ่อหรือเปล่าคุณนึกถึงว่าผีไม่มีหรอกเด้อมาเดี๋ยวเป็นผีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คุณนึกเปล่าไม่ได้นึกเลย ไม่ได้นึกเลย แล้วอะไรทำให้เขามีความรู้สึกว่าทำให้เจ้าที่รู้สึกว่าอยากหรอคุณโก้อยากลองดี คือ มันมีโมเมนต์อะไรเนี่ย โอ้เนี่ยผมคนรู้อยู่แล้วเนี่ยเพราะเอ่ยถึงเหตุการณ์นี้ผมจะขนลุกทุกครั้งเพราะว่าผมรู้สึกผมกลัวมันคือหนึ่งเลยคือผมเนี่ยด้วยความที่ว่าปลากินเบ็ดละเราก็ออกไปนะครับออกไปสาวเบ็ดพอช่วงที่สาวเบ็ดเนี่ยที่ผมบอกว่าผมได้ยินเสียงหมาหอนปุ๊บพอหมาหอนปุ๊บเรารู้สึกเราเฮ้ยทำไมเราขนลุกขนาดนี้วะพอเรารู้สึกขนลุกปุ๊บเชื่อไหมว่าสื่อผมเนี่ยมันคิดมันในหัวมันแวบขึ้นมาเลยว่ามันต้องมีอะไรอยู่ตรงนั้นแน่อยู่ข้างหลังผมแน่ๆซึ่งไกลๆออกไปพอผมคิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเหมือนมันสื่อกลับมาหาผมเลยว่า แสดงตัว รู้แล้วใช่ไหมมึงรู้แล้วใช่ไหมว่ากูอยู่ตรงนั้นได้เดี๋ยวกูจะไปให้มึงเห็ น ประมาณนี้ความรู้สึกผมนะคือประมาณนี้ว่ากูจะมาให้มึงเห็นและช่วงนั้นนะที่ผมสาวเบ็ดอ่ะผมก็สาวสาวสาวสาวแล้วผมก็หันไปมองข้างหลังแล้วก็สาวสาวสาวสาวสาวพอสาวหมามันก็หอนไล่ไล่ไล่ไล่จากที่เสียงไกลๆเนี่ยมันก็ไล่ไล่ไล่ไล่เข้ามาใกล้ผมเรื่อยๆใช่ไหมฮะพอผมได้ปลาเสร็จปุ๊บผมปลดตะขอออกจากปากปลาผมก็ปลาใส่ลังเสร็จปุ๊บปกติเนี่ยผมจะต้องปั้นเหยื่อแล้วก็ตีไปใหม ่ตีทิ้งไว ้แต่นี่ผมวางเบ็ดเลยผมวางเบ็ดผมเข้าห้องเลยพอเข้าห้องเสร็จปุ๊บก็อย่างที่ผมบอกครับแป๊บเดียวเองอะเสียงเดินมาอยู่หน้าห้องผมแล้วถ้าผมช้ากว่านั้นประมาณ 2-3 นาทีผมคิดว่าผมต้องเจออะไรบางอย่างที่แข็งกว่าผมที่แรงกว่าผมแน่น อ นแต่ผมบอกเลยว่าผมกลัวมากอันเนี้ย จริงๆถ้าเขา ไม่เจอนะ ถ้าเขาจะเข้ามาก็ได้นะนั่นน่ะเอาพูดตรง ๆผมก็ไม่รู้นะ เขาก็อาจจะแค่แบบ แต่เสียงมือเนี่ยเสียงมันเหมือนกับเล็บที่แบบไม่ค่อยมีอ่ะ รูด กับประตูห้องอ่ะฟืดยาวอย่างเงี้ย อาจจะมี เหมือนกับให้เรารู้แล้วอ่ะ ใช่คือความรู้สึก มาแล้วนะอยู่ตรงนี้แล้วนะ ที่ผมฟัง ออกมาอะไรประมาณเนี้ย ที่ผมฟังคุณโก้เล่าผมกลับคิดว่าถ้าเขาเป็นเจ้าที่นะผมกลับคิดว่าคุณโก้ยอมแล้วอ่ะคุณโก้ยอมอ่ะคุณโก้ยอมคุณโก้กลัวคุณโก้ยอมเขาไม่ทำละโอเคมึงยอมแล้วมึงรู้แล้วพอ ใช่ใช่เพราะว่าผมกลัวผมมีความรู้สึกว่าผมกลัวไอ้นี่มากผมรู้สึกเลยว่าผมกลัวมันจริงๆแล้วผมไม่อยากเผชิญหน้ากับมันเพราะว่าผมมีความรู้สึกคือคุณเคยรู้สึกอะไรไหมที่แบบเหมือนกับว่าเรากลัวอะไรสักอย่างทั้งที่เราเป็นคนกล้าแต่ทำไมกูรู้สึกว่ากูกลัวมึงจังเลยวะ อ ะไรประมาณเนี้ย เคย เหมือนเลยทำไมมึงแรงจังวะทำไมมึงรู้สึกว่ามึงน่ากลัวจังวะ ต้องบอก เหมือนเนี่ยครับ ต้องบอกคุณผู้ฟังแบบนี้ว่า ผมกลัวมาก ความกลัวแบบนี้เนี่ยมันเป็นความกลัวที่แบบเราไม่เคยคิดจะสู้นะกลัวแบบยอมซีโร่ราบเฮ้ยไม่เอาแล้ว มันเป็นสัมผัส มัน เป็นสัมผัสที่เรารับรู้ได้ว่าเรากลัวมันอ่ะ ใช่ แล้วเรารู้สึกว่ามันแรงกับเราหลายเท ่ าแรงกับเรามาก ยอมแบบโหคุกเข่าก้มหน้าแบบยอม คือคุณคิดดูว่าแค่ผมคิดว่าอะไรวะอยู่ข้างอยู่ทางนั้นแค่ผมคิดแค่นี้ปุ๊บมันสื่อมาทันทีเลยว่ามึงรู้แล้วใช่ไหมว่ากูอยู่ตรงนั้นกูจะมาให้มึงเห็น โ อ้เนี่ยครับเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องจริงผมกล้าพูดได้เลย โอ้โหน่ากลัวมาก คุณพูดมาเนี่ยถึงเคสผมขนลุกทุกคำพูดที่คุณพูดถึงตรงเนี้ยขนลุกทุกครั้งเลยเพราะผมกลัวมันจริง คุณโก้ครับ แล้วผมก็ไม่กล้ากลับไปพักที่นั่นอ ีกอ๋อผมกำลังจะถามคำนี้พอดีเลยผมกำลังจะถามคุณโก้ว่าคุณโก้กล้ากลับไปพักอีกครั้งไหม ไม่กล้า ไม่กล้า ทั้งที่ผมเป็นคนไม่กลัวนะแต่ถ้าให้ผมไปอีกครั้งเนี่ยผมก็ไม่กล้าไปเพราะผมคิดว่าถ้าผมไปต้องได้เจอกับมันแน ่เดี๋ยวมีคุณอ้นถามว่าเรื่องนี้น่าสนใจอยากรู้รายละเอียดบอกใบรีสอร์ทนี้นิดนึงครับอยากจะลองไปพักคนเดียวดูรีสอร์ทที่หนองบัวลำพูถูกไหมฮะ จำชื่อไม่ได้นะฮะ ราคา ทั้งหลังเนี่ยมันจะอยู่คืนละ900 คืนละ900อันนี้เป็นหลังแล้วก็แต่ละหลังอยู่ไม่ห่างกันที่หนองบัวลำพู ก็ประมาณ19 นะฮะ มันจะล้อมบึงนะครับ ฮะ แล้วด้านหลังมันจะเป็นป่าเป็นสวนทางเข้าจะมีเซเว่น ทางเข้ามีเซเว่นส่วนที่หนองคายเนี่ยคืนเท่าไหร่ฮะ 300ครับ 6ไม่ได้บอกชื่อแล้วหน่อยเอาละ หนองคายนี่คือละ300นะครับคืออันเนี้ยจะเป็นสวน พอแล้วเดี๋ยวโดนฟ้อง จะมีอยู่ที่เดียวครับจะเป็นสวน โอเค คือละ300 โอเค จะมีลุงแก่ๆคนหนึ่งเฝ้าอยู่คนเดียว สนุกมากคุณโก ้ครับ ขอบคุณครับผมเอาไว้วันหน้าเล่าอีก ครับผม ครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดี ไม่รู้มันจะสิงใครต่อไป เปิดประสบการณ์สยองขวัญสนับสนุนโดยภาพยนตร์เรื่องสิงสู่13ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร ์สวัสดีครับคุณยุทธ สวัสดีครับ คุณยุทธตั้งอยู่แถวไหน ผมทางอยู่รางกำแพงครับ นะครับต้องเรียกพี่ยุทธแล้วล่ะ ครับไม่เป็นไรครับเรียกตามสบายครับไม่เป็นไร อ้าวใจเสียสิทีนี้รอเล่น ไม่เป็นไรผมกันเองครับไม่เป็นไร พี่ยุทธทำงานอยู่หรือเปล่าตอนนี ้ตอนนี้ผมก็อาศัยว่ากับเพื่อนก็ว่าขายลอตเตอรี่บ้างนิดหน่อย อ๋อตอนแต่ว่าตอนนี้พักผ่อนอยู่ฟังเดอะช็อคอยู่นะครับ ครับ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการสิงสู่เนี่ย อั ันนี้เป็นน้องสาวผมเขาทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ตรงโรงเรียนเดนล่าตรงแถวบางแคเหนือ ฮะฮะ เมื่อปลายปี60นี่เองคือก็เป็นว่าเป็นแม่บ้านด้วยกันไงแต่อีกแม่บ้านคนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วก็เป็นโรคประจำตัวเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจไงก็ห้องพักก็อยู่ใกล้ๆกันนะแล้วตอนที่ก็เสียชีวิตไปก็ไปที่งานศพเขา แล้ว ตอนนี้ผมจะเริ่มเล่าได้เลยไหมครับ ใช่ๆได้เลยฮะ คือเอาเนี่ยผมจะเล่าคือหลังจากที่ไปงานศพเขากลับมาเนี่ยพอผ่านไปคือที่สองเนี่ยที่นี่เช้าๆก็จะเริ่มทำความสะอาดตั้งแต่7โมงเช้าใช่ไหม คร ับ พอกลางคืนสักตีหนึ่งกว่าเนี่ยน้องสาวผมก็จะเดินตื่นขึ้นมาไปจัดที่ทำความสะอาดไปพวกเอาไม้กวาดน้ำเนี่ยไปจะทำท่าจะไปทำความสะอาด คร ับแล้วอย่างเงี้ยก็บอกอ้าวดึกดื่นป่านนี้ยังไม่ถึงเวลาทำงานตื่นมาแล้วอย่ายุ่งนะเรื่องของฉันแล้วพอทำสักพักมันก็ไปล้มฟุกอยู่แถวสนามเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วพอตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็ไปถามไม่ทำเป็นอย่างเขาบอกก็ไม่รู้ตัวเลยเอ๊ะอยู่ลุกขึ้นไปตอนตึกๆนี่ไง แล้วบ้านกับที่ทำงานห่างกันไหม คือที่นี่เขามีที่พักให้ครับ จะเอาที่พักอยู่ภายในอ๋ อเดี๋ยวมันมีที่พักให้ในบ้านก็ไปเดือนนึงเขาก็อาจจะหักค่าน้ำค่าไฟ ฮะแล้วก็ไปทำตอนตีหนึ่งตีสองแล้วก็ล้มฟุบอยู่นั้น หรือว่าบรรยากาศทงเข้าอ่ะนะก็เป็นอย่างนี้อยู่ประมาณ2อาทิตย ์ พอเช้าผมถามพวกครูในโรงเรียนพวกแม่บ้านเดินไปถามบอกไอ้ทำเป็นอย่างนี้เขาบอกก็ไม่รู้ตัวเลยอ่ะก็ไม่รู้ตัวเลยเออตอนนี้เขาก็หาสาเหตุว่าไอ้ทำไมเป็นอย่างนี้แทบทุกคืนบางคืนบางทีตื่นขึ้นมาก็ละเมอยังเป็นห่วงนะมีของฝากอยู่ที่นี่จิตเขายังวิญญาณเขายังวนเวียนคือจิตใจก็ยังกังวลอยู่น ะ ท้ายก็ผ่านอยู่ประมาณ3อาทิตย์ก็เลยพาไปหาพระเพราะว่าโอ้คือข้างห้องที่เสียชีวิตไปเนี่ยคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยเขามีเงินเก็บในห้องเขาอยู่ 2,000 กว่าบาทเขาคงอยากวนเวียนอยากให้เราเอาเงิน 2,000 กว่าบาทเนี่ยไปทำบุญให้เขาก็เลยก่อนจะเปิดประตูเข้าไปห้องเขาก็ขอกรรมาจุดธูปขอกรรมาแล้วก็ไปคุณก็มีเงินตกอยู่ในห้องที่เขาเก็บส่วนตัวไว้ 2,000-3,000 บาทเนี่ยก็เลยประชุมกันว่าเอาเงินนี่ทำบุญให้เขาไปกันแล้วกันเขาจะก็วิญญาณเขายังวนเวียนกังวลอยู่กับเรื่องนี้นะก็เลยไปทำบุญให้เขาก่อนว่าจะไปไกลแถวบ้านม่วงนะแถวบางแคเหนือก็หลังจากนั้นมารู้สึกตัวอาการเขาก็ดีขึ้นแล้วเขามีเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะเพราะเวลาไปงานศพคนที่เสียชีวิตแบบไตโหงหรือเป็นโรคแบบว่าไม่สบายตายเงี้ยเวลากลับมาเนี่ยจะต้องเอาใบทับทิมเนี่ยล้างหน้ า ถ้าไปทำประเทศแล้วเราวิญญาณเขาจะติดมาวนเวียนอย่างเงี้ยเราไปกับทีมล้างหน้าเราจะทำให้พวกนี้จะไม่มาวนเวียนกับเราที่ก็เป็นเคล็ดลับอาจารย์เขาแนะนำมาก็เป็นส่วนจริงเพราะว่าถ้าพวกวิญญาณที่เราต้องไปติดพอไปติดทางเขาแล้วก็จะวนเวียนเนี่ยใช่ไหมแล้วยังมาเขาสิงสู่เราเอ๊ะงั้นเอ๊ะแผลนี้ทุกคืนนะเด็กครับอันนี้ก็เป็นส่วนจริงแล้วถ้าเวลาเราไปงานศพใครเช่นเป็นคนใต้หงเนี่ยตายแบบยังไม่ยังหาเงี้ยคนจะใช้ใบทับทิมเนี่ยหลังนะจะทำให้จะได้พวกนี้จะไม่มาวนเวียนเกิดว่าเราจะได้ไม่ฝันหายไม่เขาก็จะวนเวียนเนี้ยติดแฉะเขาอย่างเงี้ย แต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วใช่ไหมฮะ แล้วก็ดีขึ้นครับก็จะไม่มาวนเวียนครับ โอเคครับคุณยุทธ คร ับผมขอบคุณครับ รู้มันจะสิงใครต่อไป เปิดประสบการณ์สยองขวัญสนับสนุนโดยภาพยนตร์เรื่องสิงสู่13ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร ์สายของคุณโทนี่อยู่ต่อเนื่องเลยคุณโทนี่สวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ก๊อฟใช่ไหมครับ ก๊อฟไหนอีกล่ะ พอดีว่าผมครั้งแรกครับพี ่อ๋อครั้งแรกก็จะตื่นเต้นนิดนึง มองเอาผมได้อยู่ครับแต่ว่ายังสับสนเรื่องชื่ออ ๋อไม่เป็นไรทำตัวสบายสบายปล่อยไหลไหลปล่อยไหลไหลพิ้วพิ้วนะครับ ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีแฟนเพจของ The Shock นะครับทั้ง YouTube ทาง Facebook และทางวิทยุด้วยนะครับผม ครับผมนะฮะเรื่องที่คุณโทนี่ไปเจอเห็นว่าแม่อุ่นๆจากเตาเลยเจอเมื่อ2วันที่ผ่านมานี่เองเหรออ ุ่นๆครับ อุดๆเลยแต่เรื่องที่จะเล่าเนี่ยมันโยงมาถึง2วันเนี่ยครับที่เจอกับตัวเองเลยครับกับเพื่อน คุณโทนนี่ฟังอยู่แถวไหน ตอนนี้ผมอยู่ที่ลำปางครับ เป็นคนลำปางเหรออ ๋อไม่ใช่ครับอยู่กรุงเทพนี่แหละครับตอนผมอยู่ผมเป็นคนขอนแก่นครับแต่ว่ามาทำธุระลำปางเดี๋ยวจะเฉลยตอนหลังเนาะว่ามาทำอะไรที่ลำปาง อ๋อ เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละครับ ท่าทางจะมีหลายจังหวัดซะแล้ว ลองดูครับลองดู ค่อยๆเล่านะเล่าสู่กันฟังคุณโทนี่ไม่ต้องตื่นเต้น คร ับ อ๋อไม่ครับไม่ตื่นเต้นครับ นะฮะโอเคเรื่องมันเป็นยังไงฮะ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเล่านะครับเมื่อปี54เนี่ยน้ำมันเกิดท่วมที่กรุงเทพนะครับคุณพี่คงพอจะจำได้เนาะ ครับ นะครับแล้วบ้านผมเนี่ยอยู่วิภาวดีนะครับผมก็เลยรู้จักผมมีเพื่อนอยู่คนนึงก็เลยแบบนัดกันว่าเฮ้ยทำยังไงดีเราอยู่ไม่ได้แล้วนะกรุงเทพเนี่ยเราไปหาที่พักผ่อนสักที่นึงก็เลยตัดสินใจลงภาคใต้ครับขับไปเที่ยวจังหวัดหนึ่งในภาคใต้เนาะแต่ตัวผมเนี่ยบินไปก่อนพอถึงจังหวัดเนี่ยก็เลยไปเช็คอินแต่ว่าทางฟอนต์โรงแรมเนี่ยเขายังไม่ให้เตียงเดี่ยวให้เตียงคู่มาเพราะว่าเตียงเดี่ยวเอ้ยเขาให้เตียงคู่มาแต่ยังไม่ได้ให้เตียงเดี่ยวเพราะว่าเตียงคู่มันเต็มอยู่อะครับฮะผมก็เลยพอไปถึงปุ๊บก็จังหวะที่เข้าห้องก็มีเบลถือกระเป๋าเดินตามมาใช่ไหมครับพอเสร็จปุ๊บทางผมเนี่ยก็เดินเข้าห้องแล้วเดี๋ยวจะเกริ่นก่อนว่าห้องมันจะเป็นเปิดระเบียงไปเนี่ยมันจะเป็นสระว่ายน้ำเลยนะครับพี ่ ครับมันจะเป็นสระว่ายน้ำและในระหว่างที่ผมเดินเข้าไปเนี่ยสระว่ายน้ำเรามันก็จะเชื่อมกับห้องตรงข้ามด้วยใช่ไหมครับก็มีฝรั่งมาให้กับผมก็เลยให้ตอบนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยเบลเนี่ยก็เดินออกไปแล้วและฝรั่งเขาก็เลยให้อีกทีนึงแล้วก็มองไปข้างหลังผมฮะผมก็หันไปมองมันก็ไม่มีใครผมไม่ได้ติดใจแต่ผมเนี่ยเป็นคนไม่กลัวผีอยู่แล้วไงครับในพื้นฐานนะไม่ได้กลัวผีพอเสร็จปุ๊บผมก็พักผ่อนคราวนี้ผมก็พักผ่อนในระหว่างที่พักผ่อนเนี่ยมันมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นครับจากฟอนต์เขาถามผมว่าโทรผมก็รับเขาบอกว่าพี่โอเคหรือเปล่านะฮะผมก็เลยตอบไปว่าโอเคอะไรคือคำว่าโอเคอ่าฮะอะไรคือคำว่าโอเคอ๋อพอดีหนูเห็นพี่กดสัญญาณเตือนภัยในห้องน้ำปุ่มฉุกเฉิน เอ้า ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนะครับผมนอนผมยังไม่ได้กด อ๋อ เหรอคะถ้างั้นทางเราขอโทษค่ะก็เสร็จปุ๊บผมหลับไปมัน 7-8 นาทีมาอีกแล้วโทรเข้ามาหาผมอีกแล้วพี่โอเคไหมคราวนี้ผมก็เริ่มแบบหงุดหงิดแล้วผมนอนครับผมโอเคผมก็เลยดึงปลั๊กออกเลยพี ่ปลั๊กโทรศัพท์ ผมดึงออกเลยคราวนี้หลับไปสักพักนึงโอ้ยมาทั้งประตูเลยครับมาเคาะประตูเด็กอยู่ประมาณ3คนมาจากฟอนต ์ ผมก็ไปเปิดด้วยผมงงผมมีอะไรครับมีอะไรผมก็พูดอย่างนี้เสียงสัญญาณมันดังค่ะคราวนี้ผมบอกเลยว่าถ้างั้นเดี๋ยวผมขอพนักงานคนนึงมานั่งกับผมอยู่ตรงเนี้ยในห้องผมเนี่ยมานั่งเลยมันดังอีกพี่ไอเด็กคนนั้นนั่งตัวสั่นเลยแต่ผมเนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสัญญาณมันช็อตหรือเปล่ า ผมไม่ได้คิดเรื่องผีเลยน ะ ผมไม่ได้คิดเรื่องผีเลยผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยน้องช่วยไปบอกเจ้านายน้องอะรีเซพชันหรือดีฟอนต์เนี่ยให้ปิดสัญญาณพี ่ น้องเขาก็ออกไปเสร็จผมก็นอนหลับสบายไม่มีอะไรพอวันรุ่งขึ้นผมต้องย้ายห้องไปย้ายห้องเป็นเตียงคู่เพราะว่าผู้ชายกับผู้ชายนอนด้วยกันเตียงเดียวผมรู้สึกมันไม่โอเคผมก็เลยย้ายไปห้องไปฝั่งตรงข้ามฝั่งไม่ได้ตรงข้ามครับฝั่งข้างห้องกันนะครับฝั่งข้างห้องกันพอเสร็จปุ๊บไอ้เพื่อนผมมันก็มาแล้วคราวนี้ไอ้เพื่อนผมชื่อเอกก็มาเราก็ไปเดินหน้าหาดไปดื่มสังสรรค์ตามผู้ชายใช่ไหมครับ ครับ แล้วพอเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นกลับมาที่ห้องก็เพื่อนผมเนี่ยก็ทำธุระเราก็ต่างทำธุระกิจกันเรียบร้อยประมาณ4ทุ่มหลับไปเพื่อนผมมัน ผมได้ยินเสียงตึ้งเสียงตึ้งผมนึกว่ามีอะไรผมเห็นเพื่อนผมมันนอนกองอยู ่ที่พื้นเหรอ ที่พื้นเสร็จปุ๊บมันก็เลยร้องเสียงหลงอะพี่ผู้ชายร้องเสียงหลงอย่างเงี้ยแล้วมันก็เปิดกระจกอะครับเปิดกระจกระเบียงแล้วก็วิ่งแต่มันลืมไปว่าระเบียงเราเนี่ยมันเป็นสระว่ายน้ำมันก็เลยตกแล้วผมเนี่ยต้องว่ายน้ำแล้วก็โดดลงไปเนี่ยตามมัน คือเหมือนละเมอวิ่งไปทางที่หลับอย่างเงี้ยเหรอ ถูกต้องครับละเมอไม่ใช่หลับครับรู้เรื่องแล้วครับรู้เรื่องแล้วแต่วิ่งไปเนี่ยตกลงไปเลยแล้วคราวเนี้ยมันเกิดเรื่องที่ว่าเพื่อนผมมันเหมือนกับพลจิตมันหลุดไปแล้วอ่ะพี่ผมเลยต้องตบเพื่อให้ตัวเองกลับมาแล้วพยายามเรียกเอกตลอดหลังจากนั้นผมก็ไปขึ้นเข้าห้องมันเสียงไม่เข้าเราก็เลยต้องเดินอ้อมครับเดินอ้อมเพื่อจะไปนั่งหน้าฟอนต์ผมก็เลยขอผ้าคนหนูเนี่ยมาให้เพื่อนผมหน่อยคราวนี้ยังไงเพื่อนคนนี้มันก็ไม่เข้าพี ่ มันไม่เข้าเลยนั่งอยู่ฟอนต์จนเช้ากับผมพอเสร็จปุ๊บผมก็เลยกลับไปที่ห้องเพื่อจะไปเก็บของก่อนหน้านั้นยังไม่ได้กลับไปที่ห้องครับคุยกับมันก่อนว่ามันเจออะไรมันบอกว่าระหว่างที่มันอาบน้ำอยู่เนี่ยไอ้ระหว่างที่มันนอนอยู่เนี่ยกระจกห้องน้ำผมเนี่ยมันจะเป็นกระจกคล้ายๆกับกระจกหินอ่อนที่มันจะเห็นเวลาเราอาบน้ำเราจะเห็นรูปร่างเราเป็นสลัวครับพี่ทราบเน า ะฮะพอเสร็จปุ๊บมันบอกว่ามันเห็นผู้ชายฝรั่งเนี่ยอาบน้ำอยู่ในห้อง โอ ้ครับผมเห็นผู้ชายฝรั่งเป็นตัวใหญ่ๆเลยฝรั่งแน่นอนเราอาบน้ำอยู่ในห้องพอเสร็จปุ๊บมันพลิกกลับตัวมาเพื่อจะมาหันหน้าตะแคงขวามาด้านผมมันกำลังจะเรียกผมอ่ะเหมือนกับจะคุยกับผมอ่ะแล้วก็มีเด็กเนี่ยโผล่หน้าขึ้นมาตรงระหว่างเตียงคู่มันจะมีช่องกลางใช่ไหมครับก็มาเจอมันอีกคราวเนี้ยมันก็เลยคุมโปงพอคุมโปงมองไปใต้พื้นอ่ะใต้เท้าแล้วอ่ะพี ่ ก็เห็นผู้หญิงฝรั่ง เออ มันก็เลยทำให้มันต้องหลุดแล้วก็ต้องวิ่งไปแบบนั้นผมเลยบอกว่าไม่ใช่มั้งมึงเมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนั้นนะ ฮะ เสร็จปุ๊บมันยังไงมันก็ไม่เข้าต้องย้ายโรงแรมผมก็เลยเดินไปเก็บของในระหว่างที่ผมเดินไปเก็บของเนี่ยผมเจอกับฟอนเด็กฟอนนะครับที่เขามากับผมเนี่ยแต่เขาพูดภาษาอีสานผมก็เลยจับใจความว่าน้องคนนี้แม่งต้องอยู่จังหวัดเดียวกันกับเราแน่เลยผมก็เลยไปถามน้องเขาว่าน้องพูดภาษาอีสานเลยครับว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเพื่อนพี่มันเป็นแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเข้าอย่าตัวกันด้วยเข้าคนมาเดียวกันผมพูดอย่างเงี้ยผมก็เลยให้เงินไป500น้องเขาก็เลยบอกว่า โทษทีนะครับพอดีไม่ค่อยสบายน้องเขาก็เลยบอกว่าพี่ห้องที่พี่อยู่เนี่ยมันเป็นตอนเจอซึนามิอ่ะทุกศพเลยอ่ะมันมาลอยกองอยู่ห้องพี่ห้องเดียว โอ้หมายถึงห้องคืนนี้ใช่ไหม ใช่ครับห้องคืนนี้ครับห้องคืนนี้พอเสร็จปุ๊บเรื่องมันยังไม่จบอย่างนั้นนะฮะเรื่องมันยังไม่จบผมก็เลยมาบอกเพื่อนผมว่าห้องนี้มันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นแบบนี ้ เพื่อนผมด้วยความที่มันเป็นคนห้าวครับมันเป็นคนห้าวลูกนักการเมืองนะครับมันไปโวยวายเลยคราวนี้โรงแรมคุณมีผีทางพอนักปฏิเสธปฏิเสธเลยมียังไงก็มีไม่มีได้ยังไงก็น้องคนเนี้ยเพิ่งบอกเพื่อนผมมาเนี่ยว่ามันมีผีพอเสร็จปุ๊บพวกผมก็ย้ายโรงแรมเลยนะครับย้ายโรงแรมวันรุ่งขึ้นก็เลยกลับมากินร้านอาหารร้านเดิมที่อยู่ตรงโรงแรมเนี่ยเพราะว่าร้านอาหารร้านนี้มันอร่อยมากแล้วก็เจอน้องผู้ชายคนเนี้ยนะครับกำลังเหมือนกับสะพายกระเป๋าน้องผู้ชายคนนี้ชื่อเต้นะฮะสะพายกระเป๋าเหมือนกับสะพายกระเป๋ากำลังกลับบ้านอะไรประมาณเนี้ยครับ ตกงาน ถูกต้องครับโดนไล่ออกผมก็เลยบอกว่าคุยกันเฮ้ยเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าก็เพราะว่าพี่เพื่อนพี่เมื่อวานแหละทำให้ผมแบบเป็นแบบนี ้ ผมก็เลยเรียกน้องเขาว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้างั้นมานั่งนี่ก่อนมานั่งด้วยกันแต่เพื่อนผมมันก็ไม่พอใจไอ้น้องคนนี้นะบอกว่า โรงแรมมึงมีผีทำไมไม่บอกแต่ผมก็ไม่ได้โทษน้องเขานะเพราะใครจะมาพูดล่ะคราวนี้ผมก็เลยคุยกับเอกว่าเอกมึงบอกพ่อมึงหน่อยเด็กให้ฝากงานน้องเขาหน่อยที่บ้านเขาอะเดี๋ยวเขาต้องกลับบ้านอันนี้ผมพูดจังหวัดที่น้องเขากลับได้ไหมครับ เฉพาะจังหวัดได้ฮะ น้องเขาต้องกลับบุรีรัมย์ครับครับผมพอเสร็จปุ๊บก็พากันกลับด้วยความที่พวกผมเนี่ยมันอยู่กรุงเทพน้ำมันท่วมอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยเอกถ้างั้นเดี๋ยวไปเที่ยวบุรีรัมย์กันเราก็เลยกลับกรุงเทพด้วยพาน้องคนนี้ไปด้วยแล้วก็ขับรถกะจากกรุงเทพเพื่อจะไปบุรีรัมย์ไปส่งน้องเขาแล้วก็จะไปหางานให้เขาทำที่นู่นครับผมในระหว่างที่ขับรถกลับมาครับก็ขับไปกันเรื่อยๆครับภาคอีสานจังหวะที่จะเข้าเป็นบุรีรัมย์เนี่ยไอ้น้องเต้เนี่ยมันก็พูดขึ้นมาว่าพี่สองคนอยากกินอาหารมั่วนะครับพี่เข้าใจคำว่าอาหารมั่วไหม ไม่เข้าใจ อาหารมั่วนี่คืออยากกินอาหารที่มันเป็นสุ่มสี่สุ่มห้าเสี่ยงต่อหลายๆอย่างนะครับเช่นแบบอย่าไปกินอาหารที่เราแบบแสลงอะฮะอะไรประมาณนี ้ ครับผมพอเสร็จปุ๊บพวกผมก็ไม่ได้เอะใจคำว่าอาหารมั่วคือเฮ้ยน้องสงสัยน้องเขากลัวว่าพวกเราเนี่ยท้องจะเสียหรือเปล่าอะไรหรือเปล่ า ในระหว่างที่ขับรถกลับไปส่งน้องเขาเนี่ยครับน้องเขาพาแวะไหว้อาจารย์เขาอาจารย์เขาเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นอาจารย์พวกสอนวิชาคณิตศาสตร์หรืออาจารย์ตั้งแต่สมัยที่เขาเรียนประถมแต่อาจารย์ที่เขาไปหาเนี่ยครับมันเข้าไปในป่าอ้อยประมาณสัก2กิโลเป็นกระท่อมไม้นะครับปูกระท่อมไม้ไม่มีอะไรปิดบังแล้วก็จะมีลานคล้ายๆกับลานเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูอะไรเงี้ยเขาก็เข้าไปในกระท่อมและในระหว่างที่ผมอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นน่ะผมเกิดอาการหายใจไม่ออกและแน่นหน้าอกอย่างแรงกับเพื่อนครับผมก็เลยเข้ามาในรถนะครับแต่ผมแปลกใจที่ว่าเฮ้ยทำไมต้องมาอยู่คนเดียวแล้วก็ทำไมถึงมีลานเหมือนกับให้อาหารสัตว์แต่ทำไมไม่มีสัตว์สักตัวอย่างน้อยก็ต้องมีหมูมีไก่หรือว่าเป็นไก่ป่าใช่ไหมฮะผมก็เลยไม่ได้คิดอะไรเสร็จปุ๊บก็เลยไปส่งน้องเขาที่บ้านน้องเขาเสร็จจากไหว้อาจารย์เขาแล้วแหละก็เลยไปส่งพ่อที่บ้านพอไปส่งเขาเจอพ่อแม่เสร็จพวกผมก็ต้องเข้าไปพักที่รีสอร์ทหนึ่งรีสอร์ทต่างจังหวัดเนี่ยมันจะเป็นพี่ลองนึกภาพนะครับรีสอร์ทมันจะเป็นรีสอร์ทคล้ายๆกับโรงแรมม่านรูดนะฮะครับราคาก็ไม่ได้สูงมากและรีสอร์ทเนี่ยมันติดกับร้านอาหารผมก็เข้าไปพักนู่นแล้วพักแต่เพื่อนผมเนี่ยหิวเขาก็เลยออกมาหาอะไรทานครับผมก็เผลอหลับไปนะครับพอตื่นมาอีกทีหนึ่งประมาณ 4-3 ผมก็เลยเดินสวนกับเพื่อนผมเนี่ยเจ้าเอกเนี่ยเดินสวนมาปุ๊บกินข้าวแล้วเหรอกินแล้วกินอะไรกินกะเพราเนื้อพอเสร็จปุ๊บเพื่อนผมก็หายไปเพื่อนผมก็หายไปในระหว่างนั้นเต้เขาก็มาหาที่รีสอร์ทเต้เขาก็บอกผมว่าพี่กินอะไรไปยังกินข้าวยังอ๋อพี่บอกผมเลยบอกว่าอ๋อพี่ยังไม่ได้ทานอ๋อดีแล้วพี่ไม่ทันน้องก็พูดแค่นี้นะแต่ผมไม่ได้ติดใจอะไรคำพูดเลย เดี๋ยวเดี๋ยวสาย ครับ มาแล้วโอเค ครับผมพอเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นผมก็ต้องกลับกรุงเทพใช่ไหมครับกับเพื่อนอีกไกลเอกเนี่ยก็เลยขับรถกลับกันและในระหว่างที่ขับรถกลับมาเนี่ยครับมันมีจังหวะอยู่จังหวะหนึ่งที่เพื่อนผมเนี่ยเหมือนกับหลับแล้วก็หันหน้ามาทางผมในระหว่างที่เขาหันหน้ามาทางผมเนี่ยผมก็เลยเหลือบไปเห็นมันเป็นหน้าผู้ชายแก่ๆครับพี่แต่ไม่ใช่เพื่อนผมนะแต่เป็นหน้าผู้ชายแก่ๆผมด้วยความตกใจหรือเป็นเงาหรือเป็นแสงผมตบเลยคือการที่ผมตบเนี่ยฮะต้องแจ้งลูกเพจก่อนไม่ใช่ความรุนแรงนะครับเป็นการเรียกสตินะครับผมเริ่มตบเออมันก็เลยแบบเฮ้ยอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะผมเลยว่ามึงจะฉี่เปล่าอุ้ยขอโทษครับผมบอกมึงจะฉี่ไหมแวะหน่อยเสร็จปุ๊บก็ขับรถกลับกรุงเทพผมก็ไปส่งมันที่สุขุมวิทส่วนผมก็ต้องไปเปิดห้องนอนโรงแรมนอนเพราะว่าตัวบ้านผมเนี่ยอยู่วิภาวดีน้ำมันท่วมครับผมน้ำมันท่วมในระหว่างนั้นประมาณเที่ยงคืนเกือบเที่ยงคืนตีหนึ่งนี่แหละแฟนสาว ของไอเอกโทรมาครับผมบอกว่าพี่โทนี่พี่โทนี่มาที่นี่หน่อยมาที่คอนโดหน่อยพี่เอกเป็นอะไรไม่รู้ผมก็เลยไปที่คอนโดมันในระหว่างที่คุยกันเนี่ยเสียงแฟนมันก็เริ่มแบบร้องไห้เสร็จปุ๊บผมก็เลยเข้าไปในจังหวะที่ผมเข้าไปเนี่ยพี่ผมเห็นเพื่อนผมเนี่ยมันนั่งคุยขยะคุยนั่งคุยขยะกิน อ ่ะแล้วก็ตาเหลือกขมิ้งมองมาที่ผมแล้วก็จ้องแบบไม่กระพริบคราวเนี้ยผมก็ตบอีกดิตบคราวเนี้ยตัวแข็งแฟนนั่งร้องไห้ผมเลยบอกแฟนเนี่ยแฟนของเอกเนี่ยไปเอาเชือกกับยามาหน่อยข้างล่างเดี๋ยวเชือกมาเขาก็ลงไปพอเสร็จปุ๊บผมเห็นพระสมเด็จที่อยู่ในคอนโดมันน่าจะเป็นของพ่อมันนะครับผมก็เลยไปห้อยคอมันพอผมห้อยปุ๊บเหมือนตุ๊กตาล้มลุกกับพี ่ อ่อนลงเลยอ่อนแล้วหงายท้องเลยครับแล้วคราวเนี้ยก็ค่อยๆแบบรู้สึกตัวหลังจากนั้นผมก็เลยโทรหาไอ้เต้ที่เด็กที่บุรีรัมย์ผมก็เลยเล่าให้ฟังว่าเต้คือเพื่อนพี่มันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยแบบเนี้ยมันคืออะไรวะพี่คือเต้บอกพี่ถ้างั้นพี่พากลับมาหาผมที่บุรีรัมย์พามาเลยพากลับมาผมก็เลยต้องกลับไปที่บุรีรัมย์ระหว่างที่ผมกลับไปผมก็ต้องเอาพวกเพื่อนที่เป็นนักเพาะกายตัวใหญ่ๆเพื่อจะไปล็อกตัวมันกลัวมันอาการกำเริบอีกฮะระหว่างที่กลับไปถึงบุรีรัมย์ขับไปบุรีรัมย์เนี่ยไม่มีอะไรนะครับนิ่งปกติระหว่างที่เข้าบุรีรัมย์จะเข้าวัดร้องหวยหวนครับคราวเนี้ยเป็นอาการร้องหวยหวนไม่ไปกูไม่ไปกูไม่ไปแต่ไม่ใช่เสียงมันนะกูไม่ไปเสียงประมาณอย่างเงี้ยพอเสร็จปุ๊บหลวงพ่อก็เลยให้นั่งลงหลวงพ่อท่านเอามีดหมอฮะจี้ไปที่ตัวจี้ค่อยๆนะฮะจี้ไปที่ตัวจนเพื่อนผมรู้สึกดีขึ้นแต่ผมไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอะไรนะตอนนั้นคิดว่าเป็นผีเข้าหรือเปล่าดีขึ้นถ้าข่าวเนี่ยด้วยการที่เพื่อนผมมันดีขึ้นแหละอาการเดิมครับอาการห้าวเก่งกล้าพ่อกูใหญ ่ ต้องไปสืบให้ได้ว่านี่เป็นใคร ไอ้ตัวที่ทำเข้าอย่างเงี้ยนะ ใช่ผมก็เลยบอกว่าอยู่เฉยเดี๋ยวกูเอ้ยขอโทษครับเดี๋ยวผมเนี่ยไปคุยกับหลวงพ่อเองหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าโยมจะอยากรู้ไปทำไมมันคือการสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันเวรต้องระงับด้วยการไม่จองเวรอะไรประมาณนี ้ ถ้าโยมรู้แล้วโยมอย่าไปอาฆาตเขานะอะไรเงี้ยผมก็รับปากท่านเลยสัญญาไม่อาฆาตหลวงพ่อท่านก็ให้เนนนะครับไปเอาบาทเก่าๆมาฮะบาทเก่าๆมาก็เลยให้ไอเอ็ดเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยบอกว่าทำลักษณะอะไรก็ได้ในบาทอ่ะทำไปเลยมันก็เลยทำเป็นตัว triple x เป็นรูปตัว x อะครับเป็นรูปตัว x พอเสร็จหลวงพ่อเลยบอกว่าเดี๋ยวโยมก็รู้ว่าใครทำโยมเสร็จเพื่อนผมกลับแต่ผมเนี่ยติดใจแหละผมเริ่มตังหิดเรื่องร้านกะเพราแหละผมเริ่มตังหิดร้านนั่นแหละผมก็เลยพักที่บุรีรัมย์อีกคืนนึงพอวันรุ่งขึ้นผมก็เลยไปร้านเนี่ยครับไปสั่งกะเพราไก่ผมไม่ทานเนื้อผมไม่สั่งกะเพราไก่ด้วยการตอนนั้นผมยังไม่รู้นะว่าเขาทำหรือไม่ทำนะแต่ผมเคยได้ยินมาว่าการที่จะทำให้ของเสื่อมอ่ะหรือของหมดคาถาคมอะไรเงี้ยมันต้องเอาล่อใต้หวังการะหว่างที่ไอเด็กคนนั้นเนี่ยเอามาอาหารมาส่งผมเนี่ยผมก็เลยบอกว่าน้องหยุดก่อนแล้วผมก็เอากะเพราเนี่ยลอดใต้หวังขาผม3รอบผมก็พูดว่าอย่าคิดนะว่าทำอะไรแล้วก็จะคนอื่นเขาไม่รู้ผมพูดต่อหน้าน้องเขาแบบนี ้ พอเสร็จปุ๊บน น้องคนนั้นน่ะพูดภาษาเขมรใส่ผมพี่เป็นภาษาเขมรใส่เป็นสวดเป็นท่องมาเลยแต่ก่อนหน้านั้นผมไปดูลักษณะไอ้นี่ก่อนนะครับเขาใส่หมวกผมก็เลยขอดูหมวกเพราะตอนนั้นหมวกมันเป็น NY ผมเลยบอกเฮ้ยผมชอบนะนิวยอร์กผมขอลองใส่หน่อยได้ไหมพอไอ้คนขายมันถอดหมวกเขาท่านนั้นแหละพี่มันมีรอยจารกบาดอยู่หน้าผากเลยครับครับผมเป็นรอยจารกบาดที่ผมที่ไอเอกเพื่อนผมมันทำไว้อยู่ที่หน้าผากเลยครับครับผมแล้วผมก็มาทำใส่เนี่ยวน3รอบต่อหน้าเขาเนี่ยแล้วเขาก็พูดภาษาเขมรใส่ผมเป็นคำหนึ่งเป็นบทหนึ่งเลยเป็นบทหนึ่งเลยผมก็กลับคราวนี้ผมก็กลับพอกลับมาเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปไหว้พระที่วัดที่จังหวัดขอนแก่นหลวงพ่อท่านก็เลยบอกให้ผมเนี่ยอยู่ดีท่านก็บอกให้ผมไปมานี่หน่อยมาอาบน้ำมนต์หน่อยดิอะไรเงี้ยใช่ไหมครับอาบน้ำมนต์หน่อยเราก็คิดในใจโอ้สงสัยหลวงพ่อจะเสริมดวงเสริมอะไรให้เราเว้ยอะไรเงี้ยแล้วท่านก็บอกว่าผมนั่งอีกที่นึงท่านก็เลยบอกว่าให้ผมมานั่งอีกที่นึงเลยเดี๋ยวมันจะเปื้อนท่านพูดว่าเดี๋ยวมันจะเปื้อนตอนนั้นผมยังไม่ได้ทราบนะครับว่ามันเปื้อนเพราะอะไรถูกต้องท่านก็สาดน้ำใส่ผมคันแรกไม่รู้สึกอะไรคันที่สองไม่รู้สึกอะไรคันที่สามสาดปุ๊บพุ่งออกเลยพี่ อาเจียน ครับเป็นน้ำหมากครับ โอ้ เป็นน้ำหมากหลวงพ่อท่านเลยพูดว่าเราไปทำอะไรมาผมบอกว่าผมไปที่นี่จังหวัดนี ้ ผมไปเจออย่างนี ้ ดีแล้วแหละที่มาทันท่านพูดแบบเนี้ยดีแล้วแหละที่มาทันครับ พอเสร็จจากนั้นผมก็รู้สึกว่าเพื่อนผมกับเพื่อนผมเนี่ยจะไม่ไปจังหวัดนี้แล้วจังหวัดบุรีรัมย์อีกแล้วแต่ผมขอบอกลูกเพจนะครับกับแฟนเพจทุกคนนะครับว่าไม่ใช่ว่าบุรีรัมย์มันไม่ดีนะครับมันเป็นเฉพาะคนนะครับอย่าแอนตี้จังหวัดนี้นะครับเดี๋ยวไม่ใช่ว่าผมมาเล่าเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อจังหวัดเขาไม่ใช่นะครับผมต้องขอเกริ่นก่อนนะครับพอเสร็จหลังจากนั้นปุ๊บเมื่ออาทิตย์ก่อนครับผมได้ข่าวว่าผมได้โทรไปเล่าเรื่องเนี้ยที่ขึ้นวิทยุขึ้นหนึ่งนะครับฟังแล้วผมอยากจะไปบอกน้องผมเนี่ยน้องเต้ว่าเฮ้ยพี่เอาเรื่องเนี้ยไปเล่าแล้วนะน้องฟังดูหน่อยเผื่อมันจะเป็นยังไงผมก็เลยโทรกลับไปหาเขาสรุปว่าน้องเขาเสียชีวิตครับ เต้อะนะ ครับผมเขาเสียชีวิตครับผมก็เลยต้องไปบุรีรัมย์อีกรอบหนึ่งด้วยความจำเป็น ด้วยความจำเป็นที่ผมต้องกลับไปที่บุรีรัมย์อีกรอบหนึ่ง พอเสร็จจากที่จัดบุรีรัมย์เนี่ยคือจะไปดูไปจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายทุกอย่างด้วยผมเนี่ยคุยกับเจ้าเอกแล้วว่าเอกเดี๋ยวขอไปจัดการอะไรให้น้องหน่อยนะแต่เอกมาไม่ได้เพราะเอกกำลังลงเล่นสอสอสมัครสอสออยู่ก็เลยมาไม่ได้ผมก็เลยต้องขอมาจัดการเรื่องนี้เองนะครับในระหว่างที่ไปเนี่ยก็ไปจัดงานศพกันผมจะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่เกี่ยวกับงานศพของหลวงเต้ครับผมแต่ว่ามันมีอยู ่เดี๋ยวนะ ครับ เต้เสียเมื่อไหร ่เต้เสียเมื่อวันอาทิตย์ก่อน2 อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับ ที่ผ่านมาเนี่ยนะ ถูกครับ โอเค แล้วก็ผมก็เลยจัดการเรื่องมาจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายเขาเพราะว่าบ้านเขาค่อนข้างที่จะฐานะไม่ค่อยโอเคในระหว่างนั้นผมก็เลยพาแม่เขาเนี่ยไปที่วัดนะครับเหมือนจะไปจัดสถานที่แหละแต่ผมผิดสังเกตที่ว่าทำไมต้องถือไข่ไก่ไปด้วยครับต้องถือไข่ไก่ไปด้วยผมก็เลยรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรไม่โอเคแล้วแหละถ้าถือไข่ไก่มาแต่วัดวันเนี้ยเป็นวัดโบราณเลยครับ ด้วยวันนั้นผมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรถึงเผาที่เมรุไม่ได ้ ต้องเผาที่เชิงตะกอนครับเป็นป่าช้าครับเขาใช้วิธีโยนไข่ครับพี่ไม่ทราบว่าพี่ทราบหรือว่าลูกเพจทราบบ้างไหมการโยนไข่เนี่ยเพื่อจะเสี่ยงทายเหมือนกับว่าถ้าแตกตรงไหนเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเหมาะกับการที่ต้องเผาหรือเขาเป็นคนเลือกเองนะครับพวกเราก็โยนไปมันก็ไม่แตกสักทีครับพี่แม่เขาก็เลยผมสับเปลือกก็เลยบอกว่าให้จุดธูปบอกเขาหน่อยให้เขามาเลือกหน่อยอะไรเงี้ยก็จุดพอนี้เขาโยนครั้งนี้ไปโยนไปปุ๊บเห็นไข่มันหยุดครับ ไข่นี่เป็นไข่ดิบหรือไข่ต้ม เป็นไข่ดิบครับ แต่โยนแล้วไม่แตกเหรอ ไม่แตกครับ โอ้ เป็นไข่ดิบครับแล้วเสร็จปุ๊บมันหยุดปุ๊บแล้วมันก็เอียงด้านซ้ายแล้วมันก็แตกเป๊ะลงไป โอ ้ครับผมเรื่องจริงครับของภาคอีสานแตกเป๊ะปุ๊บโอเครู้แล้วรู้แล้วว่าต้องเผาที่เนี้ยเสร็จเมื่อได้พิธีของการชาปนกิจเนี่ยก็ต้องเคลื่อนศพแล้วเป็นการจูงศพมาไว้ที่เชิงตะกอนเนี่ยที่จะคอยเผาในระหว่างที่เขาจะพับกำลังจุดไฟเนี่ยสับเปลือกทั้งก็เลยเอ่ยขึ้นมาว่าเฮ้ยอย่าพึ่งศพมันยังไม่ได้พลิกคือพลิกคว่ำอะครับพี ่ คือศพเนี่ยถ้าไม่พลิกคว่ำเนี่ยในความเชื่อโบราณเหมือนกับว่าระหว่างที่เผาไปเนี่ยมันจะเด้งขึ้นเอ็นมันดีดมันตึงเนี่ยมันโดนไฟเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมานั่งนะครับแล้วมันจะทำให้แตกตื่นกันท่านสับเปลือกทั้งเลยบอกว่าให้พลิกศพก็เลยพลิกกันพอเสร็จจากนั้นปุ๊บเผาเสร็จเรียบร้อยแต่ผมใจผมอยากอยู่ดูกระดูกเพราะว่าคนเล่นของเล่นมนต์ดำเนี่ยผมอยากรู้ว่ากระดูกเนี่ยมันจะเทาหรือมันจะดำจริงหรือเปล่าแต่ว่าตอนนั้นผมเพียมากก็เลยขอกลับไปที่โรงแรมในระหว่างที่กลับไปที่โรงแรมเนี่ยครับผมก็เลยบอกทางฟันโรงแรมว่าผมเหนื่อยเดี๋ยวช่วยปลุกผมตอน6โมงหน่อยได้ไหมฮะทางฟันท่านก็เลยบอกค่ะพอเสร็จปุ๊บผมก็พักผ่อนเลยครับหลับในระหว่างที่ผมหลับเนี่ยฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นมิติออกมาครับผมเห็นเต้มาในรูปทรงปกติแล้วก็ยิ้มแล้วก็บอกผมว่าพี่บอกแม่ผมด้วยมันอยู่ในกระเป๋าครับพี่บอกแม่ผมด้วยมันอยู่ในกระเป๋าแต่ผมพยายามจะพูดกับน้องนะว่าเฮ้ยแต่ผมพูดไม่ได้ผมพูดไม่ได้เลยพูดไม่ออกเขาเสร็จแล้วเต้ก็หายไปแล้วผมก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์จากโรงแรมดังปรากฏว่าดูนาฬิกามันสี่ทุ่มกว่าคือเขาลืมปลุกผมตอนหกโมงอะครับครับเขาลืมปลุกผมตอนหกโมงก็เลยสี่ทุ่มกว่าผมก็เลยต้องรีบขับรถเนี่ยเพื่อจะไปเคลียร์ค่าใช้จ่ายในเรื่องงานศพให้แม่ของน้องเขาพอเสร็จปุ๊บผมก็เลยบอกแม่เขาว่าแม่เต้เขาบอกแบบนี้ครับว่าอย่าลืมบอกแม่นะว่าอยู่ในกระเป๋าผมเลยอยากรู้ว่ากระเป๋าเนี่ยมันคือกระเป๋าอะไร แม่เขาก็ไปเอากระเป๋ามาเปิดดูสรุปข้างในนั้นเป็นสร้อยทองครับสร้อยคอ ที่เต้เคยบอกว่าเขาจะซื้อให้แม่เขา ตอนปีใหม ่ ครับผมให้แม่เขาตอนปีใหม่แม่เขาก็ร้องไห้ตอนนั้นผมก็เกือบร้องไห ้ พอเสร็จปุ๊บผมก็ลากลับเลยผมต้องลากลับกรุงเทพด่วนตอนนั้นผมต้องลากลับว่าผมมีงานก็เลยขับรถกลับมาเนี่ยครับในระหว่างที่ผมขับรถกลับมาเส้นบุรีรัมย์มันจะมีผมก็เปิด GPS มาตลอดแต่มันผ่านอยู่เส้นหนึ่งพี่ GPS มันไม่จับสัญญาณเลยมันไม่จับสัญญาณเลยแล้วมันทำให้ผมเนี่ยแล้วมันมีทางแยกแล้วมันทำให้ผมเนี่ยต้องรู้สึกว่าเฮ้ยถ้างั้นผมต้องหลงทางผมก็เลยต้องเอาโทรศัพท์ผมเนี่ยมาอัปเดตแมปเพื่อจะเฮ้ยอัปเดตหรือยังสรุปก็อัปเดตแล้วก็วนอยู่นั้นแหละประมาณถอยไปกลับอยู่ประมาณ3รอบ มันก็คำนวณใหม่แล้วก็ไม่คำนวณสัญญาณก็ไม่ ม ีคราวนี้เห็นรถข้างหลังขับมาเป็นเหมือนรถกระบะคนงานผมอยู่ด้วยตัวคนเดียวผมก็เลยหยิบเป็นเหล็กอะครับคล้ายๆกับเหล็กพวกสอหอที่เขาใช้กันเวลาฟาดออกมาแล้วมันจะยาวๆใช่ไหมครับเพื่อเป็นการป้องกันตัวไว้เผื่อมีอะไรเกิดขึ้นในระหว่างที่เขาขับรถผ่านไปเนี่ยเขามองมาที่รถผมแล้วเขาก็บอกว่าระวังตกเด้ออะไรเงี้ยฮะเหมือนกับว่าเฮ้ยระวังตกนะเฮ้ยคนนี่หว่าเฮ้ยคนงานนี่หว่าผมก็เลยต้องขับรถตามไปเพื่อที่จะไปถามทางเขาว่าพี่กับคุณเทพไปทางไหนแต่ผมก็ลืมเรื่องที่เขาพูดแล้วนะว่าระวังตกเด ้ อพอเสร็จปุ๊บเขาก็บอกเอ้ยน้องเนี่ยน้องขับตรงไปนะแล้วน้องก็เลี้ยวซ้ายเนี่ยแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเลยพอเสร็จผมก็ขับไปแล้วไปเจอด่านตำรวจพี่ระหว่างนั้น อ ่ะด้วยความที่เราตกใจเพราะเราลงไปถามทางเขาคนเราอ่ะถ้ามันตกใจเราไม่ได้รัดเข็มขัดอ่ะพี่มันจะต้องกระตุกเข็มขัดเพื่อจะมารัดใช่ไห ม คราวนี้มันกระตุกยังไงมันก็ไม่มาผมก็เลยเอียงรถอ่ะเลี้ยวข้างทางจอดข้างทางเลยแต่ตำรวจก็เห็นแล้วแหละเขาก็ส่องไฟแล้วแหละผมคิดแน่ว่าไม่ทันแล้วคิดว่ากูทิ้งของแน่เลยผมคิดในใจนะถึงแม้ผมไม่ได้มีไม่ได้อะไรนะครับเสร็จปุ๊บก็เลยขับไปที่ด่านตำรวจก็โบกจอดเลยชิดซ้ายเลยน้องชิดซ้ายเลยไม่ทันแล้วแหละไม่ทันแล้วตำรวจพูดนะค ุ ณตำรวจพูดไม่ทันแล้วไม่ทันเลยครับไม่ต้องหลอกให้เขาขึ้นมาเหอะไม่ต้องให้เขาไปหลบหรอกให้ขึ้นมาเลยมันอันตรายไปอยู่อย่างนั้นมันอันตรายผมเลยบอกว่าผมมาคนเดียวครับพี่แหมคนเดียวได้ไงคนเต็มหลังคารถเลย ฮะ ครับคนเต็มหลังคารถเลยผมก็เลยบอกว่าถ้าคนเต็มหลังคารถพี่จ๋าเดินมากับผมแล้วก็มาดูว่ามีไหมสรุปไม่มีแล้วพี่จ๋าเลยถามผมว่าน้องมาจากไหนผมมาจากบุรีรัมย์ครับมาเส้นไหนอ่ะผมก็เลยบอกไปว่าเส้นเนี้ยพี่จ๋าบอกมึงรีบไปเลยโอ๊ยโทษครับพ่อไปเลยพอผมพูดว่าเส้นนี้ปุ๊บพี่จ๋าบอกให้ผมรีบไปเลย ทำไมอ่ะ ผมไม่ทราบเพราะอะไร เดี๋ยวนะ ทำไมถึงพูดอย่างนั้น คุณโทนี่ผมฟังเพลินเลยผมเหลือ10นาทีหมดเวลาของรายการ ได้ครับเดี๋ยวตัดให้ครับเดี๋ยวจะย่อให้คราวนี้ผมก็เลยขับไปแล้วคราวนี้ผมใจไม่ดีมากผมเลยต้องกลับผมไม่กลับแล้วกรุงเทพผมต้องไปหาพระที่ขอนแก่นให้ได ้ ผมก็เลยไปหาท่านระหว่างนั้นท่านเห็นผมท่านก็เลยบอกว่าไปนั่งรอในโบสถ์ไปนั่งรอในโบสถ์แล้วก็ไปซื้อของพวกนี้เตรียมตัวใส่บาตรแล้วก็ถวายสังฆทานนะท่านก็บอกผมมาพี่เชื่อไหมว่าของทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของที่เต้ชอบหมดเลยครับมันเป็นของที่เต้ชอบหมดเลยผมก็ใส่บาตรเสร็จท่านแล้วก็รอถวายสังฆทานท่านเรียบร้อยก็เลยนั่งคุยกัน ท่านก็เลยบอกว่าไปทำอะไรมาหีบทำอะไรมาไม่ดีผมเลยบอกว่าผมไปงานศพน้องเขาแล้วอโหสิกรรมต่อกันหรือยังอโหสิกรรมแล้วครับโยมรู้ไหมว่าน้องคนนี้แหละเขาจะทำโยมให้ตายเลยนะ อ้าวเต้เนี่ยเหรอ ใช่ครับตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นร้านกะเพราผมเข้าใจว่าเป็นร้านกะเพราแล้วผมเข้าใจว่าสิ่งที่ผมที่เต้ทำผมคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุของการที่ผมไปบอกเพื่อนผมและเพื่อนผมไปพูดไม่ดีทำให้ทางน้องเขาโดนไล่ออกจากงานแล้วระหว่างที่ผมกับบุรีรัมย์กับเขาที่เขาแวะหาอาจารย์เขาผมน่าจะโดนเขาเล่นตอนนั้นในความคิดผมนะในความคิดผม แต่ ผมน่าจะโดน แต่คุณโทนี่ก็กลับไปหาอาจารย์เขาอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่หรืออ าจารย์ไหนครับผมไม่ได้กลับไปนะฮะ ที่เพื่อนไปอ่ะที่เอกไป ไม่ได้ไปครับไม่มีใครกลับไปเลยครับ แล้วที่เอกไปเขียนในบาทน้ำมนไอ้ อันนั้นเป็นพระครับเป็นพระไม่ได้เป็นอาจารย์ครับ เป็นพระอีกที่หนึ่งที่บุรีรัมย์ถูกไหม เป็นพระที่ไล่ของครับพระเขมรครับที ่ ไล ่ของโอเค ครับผม ก็เลยคิดว่าเป็นต่อฮะ ครับแล้วก็ผมก็เลยต้องบวชคราวนี้ผมเลยต้องบวชคราวนี้เมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยวันพุธเนี่ยผมมาที่จังหวัดนึงที่ภาคอีสานนะครับเพื่อจะมาเตรียมตัวบวชพระท่านก็เลยบอกผมว่าโยมบวชไม่ได้หรอกโยมมีมารอยู่ท่านพูดกับผมแบบนี้นะโยมมีมารอยู่โยมมีมารอยู่คราวนี้ผมก็เลยบอกว่าผมถ้างั้นผมขออยู่อันนี้ก่อนได้ไหมครับขอปฏิบัติหรือขอทำอะไรก็ได้ให้มันรู้สึกผมสบายใจขึ้นแล้วผมจะบวชได้ไหมอะไรเงี้ยผมเลยบอกว่ามีวิธีไหนที่ผมจะสามารถบวชได้บ้างท่านเลยบอกว่าก็ต้องเอามารตัวนี้ออกก่ อ นท่านแกล้งผมครับท่านรู้อยู่ว่าผมโดนอะไรมาเสร็จปุ๊บคราวเนี้ยเมื่อวันศุกร์เนี้ยนะครับผมเพิ่งเอาออกมาจังหวะที่เอาออกก็ให้ผมนั่งพนมมือแล้วก็ท่านก็เอาไอ้มีดหมอครับมาจี ้ ระหว่างที่จี้เนี่ยฮะไล่เฉยๆครับพี่เหมือนคนกดตัวผมอะกดตัวผมนะครับกดเลยแบบกดแล้วคราวเนี้ยผมรู้ตัวนะพี่ว่าใครทำอะไรผมบ้างอยู่ดีผมลุกขึ้นลำพี ่ ครับลำแล้วก็ชี้หน้าทุกคนลำแต่ผมเนี่ยคุมตัวเองไม่ได ้ ผมรู้ว่าผมทำอะไรผมลำคือผมรู้ตัวเองแต่ผมทำอะไรไม่ได้เสร็จปุ๊บท่านก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปจับมันปล่อยมันผมก็เซิงเลยเขาเนี่ยผมก็ลำแล้วผมก็แลบลิ้นแบบแลบลิ้นคือผมพยายามเอาลิ้นผมเข้ามันเอาเข้าไม่ได้ครับมันคุมตัวเองไม่อยู่มันคุมตัวเองไม่อยู่เนี่ยเพิ่งสดๆร้อนๆวันศุกร์เนี่ยครับพอเสร็จปุ๊บท่านก็เลยให้คนมาจับผมนั่งแล้วก็ราดน้ำมนต ์ เขาเนี่ยราดถี่เลยพี่ราดเสร็จปุ๊บผมอ้วกโอ้โทษทีครับผมอาเจียน อ าเจียนเนี่ยท่านให้อาเจียนใส่เป็นใส่ถัง อ าเจียนออกมามีแต่เส้นผมครับ โอ้โห มีแต่เส้นผมเส้นผมเต็มไปหมดเสร็จปุ๊บท่านจุดเลยจุดตรงนั้นเลยจุดเผาเส้นผมตรงนั้นแหละท่านพูดมึงบวชได้แล้วแล้วก็ผมก็เลยเสร็จจากวันศุกร์ผมก็เลยตีรถเอ้ยโทษทีครับตีเครื่องเนี่ยมาลงที่เชียงใหม่แล้วก็มาที่ลำปางการที่ผมมาลำปางครั้งนี้ผมจะมาขึ้นขอนครับทางเหนือเขาเรียกว่าขึ้นขอนพี่พอทราบไหมฮะ ไม่ทราบอะ ขึ้นขอนของยายคนนึงที่เขาสามารถสื่อวิญญาณได้ครับยายคนนี้อยู่ที่ลำปางดังมากครับผมจะสื่อหาเต้ครับว่าทำไมถึงทำแบบนี้แล้วทำไมถึงคือใจจริงๆอ่ะผมคิดว่าไม่ใช่น้อง คือน้องอาจคืออย่างนี้คุณโทนนี ่ครับ มาถึงนาทีนี้เนี่ยมารออกไปแล้ว ครับ เต้ตายไปแล้ว ครับ เราควรจ บ ไม่จบคือการต่อเวร เนี่ยครับผมเพิ่งถึงแล้วก็พรุ่งเนี่ยผมจะเข้าไปครับแต่ก็ยังไงอยู ่ผมว่าไม่ควร การขึ้นขอนของภาคเหนือครับใช่ ส่วนตัวนะผมอยากคุยต่อผมถามท่านท่านว่าคุณไปรดน้ำมนต์ที่ขอนแก่นบ้านเกิดคุณถูกไหม ครับ อย่าบอกว่าวัดป่าคุณากร อันนี้ผมขอพี่ทราบเหรอครับ เปล่าผมเดา อ๋อไม่ใช่ครับเป็นวัดป่าเหมือนกันแต่อยู่ในเครือข่ายสายเดียวกันครับผม อ๋อโอเค ครับผม ครับเดี๋ยวต้องมีเพื่อนอยากรู้แน่แล้วก็อยากจะไปกราบไหว้พระแน่ ผมครับผมอยากฝากอย่างนี้ฮะตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าพระเกจิดังๆเนี่ยท่านก็เริ่มแก่มากแล้วเริ่มที่จะอายุมากขึ้นผมกลัวว่าถ้าวันนึงท่านมรณภาพหรือเป็นอะไรไปเนี่ยผมกลัวว่ายิ่งทุกวันเนี่ยของมันยิ่งแรงขึ้น ใช่ใช่ ผมกลัวไม่มีใครจะสืบต่อและไม่มีใครจะถอนออกอะครับผมยังโชคดีที่ผมถอนออกได้ทัน น่ากลัวผมหรือสามนาทีเองคุณเต้ต ต่อคุณเต ้โทนี่ครับโทนี่ครับไม่ใช่เต้ครับ คุณโทนี่โทษที ครับเรื่องก็ประมาณนี้แหละครับพี ่พรุ่งนี้คุณไปขึ้นขอน คือก็อยากขึ้นขอนอยากจะทราบว่าผมอยากทราบว่าน้องเขาเนี่ยทำผมจริงไหมถ้าทำผมจริงแล้วทำไมระหว่างนั้นถ้าจะเอาผมตายจริงน่าจะเอาผมตายแต่ตอนอยู่บุรีรัมย์แล้วก็ได้ไหม ก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างไม่ถึงเวลาอะไรอย่างนี้ก็ลองดูแต่ว่าก็อยากรู้เพิ่มเติมนะคุณโทนี่ถ้าสมมุติว่าคุณทำพิธีแล้วแต่ก็ผมยังหวังว่ารู้แล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็น่าจะปล่อยมันผ่านไปถือเป็นการอโหสิตัดเวรตัดกรรมในชาตินี ้ครับ เนาะเดี๋ยวถ้าเกิดจะไปเครียดไปแค้นอะไรมันก็จะไม่งามเท่าไหร ่ผมไม่ได้เครียดแค้นครับแต่ว่าผมติดใจที่ว่า ผมช่วยเหลือเขาทุกอย่างเลยนะพี ่ แต่มันนั่นไงก็อาจจะเป็นไปได้ที่เขาแค้นที่เราเป็นสาเหตุทำให้เขาต้องออกจากงานทั้งที่เขาก็พยายามที่ทำงานแล้วเก็บทองไว้ให้แม่เขาอะ ใช่ครับผมว่าพวกเพื่อนผมเป็นคนฝากงานให้ครับตรงนั้นคือระหว่างที่ผมมีเรื่องกันเนี่ยคือต้องบอกลูกเพจก่อนนะว่าผมดูแลน้องเขามาตลอดนะฮะด้วยความเป็นเราต้องรับผิดชอบครับมันมีอยู่กรณีนึง นั่นแหละสิมันเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะ มันมีอยู่กรณีนึงครับที่ผมคิดตอนแรกน้องเขาอาจจะโกรธมากคืออยากเอาผมให้ตายแหละแต่เห็นในความที่ว่าผมเป็นคนมีความรับผิดชอบและคราวเนี่ยของที่ทำใส่ผมเนี่ยมันเอาไม่ออกมันเข้าตัวมันถอนไม่ได้หรือเปล่าและน้องเขาเนี่ยต้องเป็นแบบนั้นแล้วผมเนี่ยสังเกตหลายครั้งแล้วคนที่เล่นมนต์ดำเนี่ยจุดจบเป็นอย่างนี้หมดทุกคนเลยทุกรายเลยครับนั่นแหละครับเรื่องราวประมาณนี ้โอเคครับผมเด็ดขาดมากมีเรื่องหลายเรื่องอยากจะถามมากแต่ว่าเสียดาย ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะได้เข้ามาพูดคุยกันอีก ได้ขอบคุณมากคุณโทนี่ชอบจังเลยชอบจังเลยโอเค ได้ครับ ผมสวัสดีครับ ครับ